รูปอันนี้คือตัวสิ่งที่ถูกรู้โดยนามธรรมอย่างรู้ไม่ใช่รูปที่เป็นมหาพุทธรูปที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟวัตถุแท่งก้อนที่มันเป็นของหยาบไม่ใช่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่ต่อเนื่องไปจากสิ่งเหล่านี้ลึกเข้าไปอีกเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเรารู้จิตเจตสิกรูปธรรมดารูปเราต้องเอาขึ้นก่อนจิตเจตสิกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปอันนั้นเป็นดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปอันนั้นเป็นดินน้ำลมไฟถ้าผู้ใดศึกษาลึกซึ้งขึ้นจนกระทั่งเข้าไปถึงนามธรรมเป็นรูปอันนั้นจึงจะเกิดจึงจะเป็นนามรูปต้องพ้นจากความเป็นดินน้ำลมไฟจึงจะเป็นนามรูปและเป็นกายในกายเป็นนามรูปคือกายในกายเพราะเป็นกายในกายก็คือองค์ประชุมของอารมณ์องค์ประชุมของสิ่งที่อยู่ภายในบางทีเป็นรูปชัดๆเลยปั้นรูปเหมือนฝันเนี่ยฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปจริงๆเป็นรูปมโนมยอัตตาหรือแม้จะเป็นโอราริกะอัตตาโอราริกะอัตตาเราติดที่ดินเราติดบ้านช่องเรือนชานบ้านช่องเรือนชานเป็นดินน้ำลมไฟที่ดินที่ไร่ที่นาเป็นดินน้ำลมไฟติดเพชรติดทองติดเงินติดสมบัติพัสสถานที่เป็นวัตถุเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสี่ติดผัวตัวติดเมียติดคู่รักติดลูกติดหลานติดเพื่อนติดฝูงติดมนุษย์แม้แต่ติดครูบาอาจารย์ก็ยังเป็นวัดยังเป็นมหาพุทธรูปยังเป็นดินน้ำลมไฟนะความเป็นโอราริกะอัตตานั้นเนื่องมาแต่ดินน้ำลมไฟเป็นอุปาทายรูปเข้าไปอยู่ในใจใจเราติดใจเรามีอาการติดยึดใจเราเป็นรูปที่คุณจะถูกรู้ได้ว่าคุณเป็นอัตตาที่บ้านที่เรือนเป็นอัตตากับดินทรัพย์สริงคารเป็นอัตตากับที่ดินเป็นอัตตากับผู้คนมันเป็นอุปาทายรูปต่อจากดินน้ำลมไฟนี้ขึ้นไปอีกมันมีดินน้ำลมไฟที่เป็นโอราริกะจริงเป็นของหยาบแต่ก็มีความหยาบที่เราเองติดของหยาบนี่แหละเป็นอัตตาโอราริกะอัตตาอัตตาไม่ได้หมายความว่าดินน้ำลมไฟใช่ไหมอัตตาเนี่ยเป็นดินน้ำลมไฟอัตตานี่คือนามธรรมเพราะฉะนั้นนามธรรมที่ติดโอราริกะนั่นคืออุปาทายรูปไม่ใช่มหาภูตรูปฟังให้ดีแยกวิเคราะห์ให้ชัดเข้าไปถึงมโนมยอัตตาเราปั้นรูปติดยึดเป็นจริงเป็นจังเลยโอ้โหนี่เห็นมีตาทิพย์เห็นสวรรค์เห็นวิมานเห็นผู้คนเห็นคนนั่นคนนี่เห็นมีการระลึกเห็นพ่อที่ตายไปแม่ที่ตายไปเป็นรูปเป็นร่างเห็นญาติโกโยติกาเห็นสัตว์เปรตเห็นสัตว์นรกเป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยเป็นมโนมยอัตตาสิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นมโนมยอัตตาปั้นเป็นรูปขึ้นมาจนสําเร็จด้วยจิตการปั้นเป็นรูปขึ้นมาสำเร็จด้วยจิตนั้นการปั้นขึ้นมาโดยอุปทานของเราเองก็ได้การไม่ได้ปั้นนะไม่ได้ปั้นแต่เป็นพลังงานทางจิตนะเป็นพลังงานทางจิตที่เป็นเจโตปริยญาณจริงๆเลยนะเป็นเจโตปริยญาณจริงๆเลยโน้มจิตไประลึกถึงสภาพสัญญาเก่าเหมือนกับเราฝันเนี่ยรึกสัญญาเก่าแล้วสัญญานั้นก็จำได้สัญญานั้นก็ระลึกภาพนั้นได้จริงๆความจริงไม่มีนะแต่ภาพนั้นเราเคยรู้จักกันเราเคยรู้แจ้งชาติก่อนชาตินั้นเราเคยรู้จักสนิทชิดเชื้อเรายังจำได้รูปร่างหน้าตาตัวตนเป็นอย่างนี้ก็เกิดภาพนั้นขึ้นมาให้เรารู้อันนี้เป็นภาพที่เกิดจากมูลเขาที่จริงแล้วก็เกิดภาพนี้ให้เราดูระลึกให้เราเห็น ระให้เราเหมือนเราระลึกความรู้เนี่ยระลึกรู้ไปเหมือนระลึกถึงคนเก่าคนก่อนที่เราระลึกได้จำได้คนนั้นคนนี้แม้เขาจะตายไปแล้วหรือนานแล้วเราก็ระลึกถึงภาพเก่าของเขาได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ระลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นวัตถุอื่นก็ตามเป็นคนก็ตามเราก็ระลึกได้ระลึกเป็นภาพก็ได้เป็นฝันเหมือนฝันขึ้นมาเป็นภาพเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนเลยก็ได้อย่างนั้นก็เป็นมโนมยอัตตาที่มีเขามีเงื่อนจากสัญญาจริงอันนี้เป็นการระลึกชาติที่มีภาพขึ้นมามีตัวตนขึ้นมามีรูปร่างขึ้นมาเป็นเขาจากเขาเงื่อนที่จริงอันนี้เป็นของจริงส่วนคนบางคนนั้นไม่จริงเช่นบางคนปั้นเองเป็นรูปร่างเองไม่จริงไม่จริงเนี่ยเป็นรูปร่างเองโดยที่เรียกว่ามันไม่มีมันมีเขาความจำของตัวเองเหมือนกันแต่เราปั้นไม่ใช่การระลึกชาติไม่ใช่เจโตปริยญาณแต่มันสร้างรูปนั้นขึ้นมาโดยจิตสร้างสำเร็จเองเลยก็ได้สร้างอย่างแปลงปลอมๆหลอกตัวเองเช่นนี่เห็นอาจารย์ของตัวเองอยู่บนก้อนเมฆเห็นรูปอาจารย์ตัวเองอยู่บนพระอาทิตย์พระอาจารย์จะไปอยู่อะไรพระอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เห็นจริงๆนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องอุปทานแท้ๆสร้างเองเอาความจำของตัวเองเราจำรูปหน้าอาจารย์ได้แล้วเราก็ปั้นรูปอาจารย์ของเราไปติดไว้ตรงนั้นก็เกิดภาพขึ้นมาเมื่อเราฝันน่ะบ้าๆบอๆรูปเรื่องเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้สเปะสปะใช่ไหมเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็มีธาตุมีส่วนหนึ่งของความจริงและเอาเกิดสภาพอันนั้นมาสร้างรูปขึ้นใหม่ปั้นอะไรขึ้นใหม่เละเทะโลเทอะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรไปก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องอุปทานขึ้นมาสร้างอาศัยรากฐานความจริงนะอีกอันนึงไม่มีความจริงอะไรเลยประสานขึ้นมาดื้อเลยเช่นตัวเองไม่เคยรู้จักพระนเรศวรเลยเสร็จแล้วเราก็แหมนั่งเพ่งเห็นแล้วพระนเรศวรรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้ปั้นเองเลยนะตามแต่เราจะคิดว่าพระนเรศวรควรจะเป็นอย่างไรอาจจะอ่านประวัติศาสตร์มาอาจจะอ่านนิทานมาอ่านตำนานมาโอ้พระเดชสวนคงเป็นคนแข็งแรงมีลิ้นดำมีอะไรต่ออะไรแล้วแต่ตามที่รู้มาก็มาปั้นรูปปั้นร่างปั้นอะไรขึ้นมาเองเป็นรูปพระนเรศวรเป็นปุมโนมยอัตตาขึ้นมาไม่มีของจริงไม่มีอะไรหรอกผิดไปซะด้วยซ้ำพระนเรศวรอาจจะไม่รูปร่างหน้าตาอย่างที่คุณนี้ปั้นคุณนี้คิดเลยร่างกายอาจจะไม่เป็นอย่างนี้เลยแต่คนนี้ปั้นเองมันไม่มีจริงมันได้แต่เขาคิดหรือเขาเงินหรือไม่คิดใหม่หมดเลยของฉันเองคิดเองหมดเลยมีอนุนี้ขึ้นมาเลยอะไรก็หมายรู้อย่างอาตมาสมัยที่เล่นไสยศาสตร์อยู่เนี่ยโอ้ยพบวิญญาณนั่นวิญญาณนี่วิญญาณนักรบโบราณนั่นนี่ว่าอาตมาจำไม่ไหวเลยแต่เท้านั่นเท้านี่พญานั่นพญานี่เขามาทรงเละเทะไปหมดออกมาเป็นนนเป็นนี่ไม่รู้เท้าอะไรพญาอะไรมั่งต่อพญาอะไรมั่งอาตมาว่าไม่จริงซะส่วนเยอะหรืออาจจะมีจริงที่อาตมามีของเดิมอยู่บ้างก็ไม่รู้นะล่อเละเลยดูแล้วก็โอ้โหมันไม่เข้าท่าเลยแต่บางทีเราก็เหมือนกับเป็นหลอกเขาถ้ามันไม่จริงมันก็หลอกเขาแต่ตอนนั้นเราคิดว่ามันจริงเนี่ยตอนนั้นเราลิงลมอมก็พองเราก็นึกว่าจริงหมดเลยระหว่างกันไปเละเทะเลอะเทอะไปหมดเพราะฉะนั้นในมโนมยอัตตาก็มีลักษณะไม่จริงเลยเป็นของหลอกปั้นเองเลยก็มีมาจากเขาเงื่อนเขากองจริงบ้างแล้วก็มาสร้างเองใหม่หรือของที่เป็นจริงมาจากเขาเงื่อนที่จริงเป็นสัญญาเดิมและเป็นของจริงที่เราเองเราระลึกออกมาเป็นมโนมยอัตตาเป็นอัตตาที่เป็นภาพขึ้นมาแทนตัวแทนได้เช่นพระพุทธเจ้ากับพระโมคคัลลาสนองกันพระโมคคัลลาบอกเห็นภาพนี้พระพุทธเจ้าก็บอกเออเราก็เห็นด้วยอานนท์อะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของภาคความจริงเป็นภาพเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรต่ออะไรได้เหมือนกันนะอัตตาเหล่านี้เราก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้จะเป็นจริงเราก็ไม่ติดไม่ยึด ยิ่งสิ่งไม่จริงแล้วไม่เรียนรู้ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วก็ไปติดยึดในสิ่งที่ไม่จริงด้วยน่าสงสารมีเต็มบ้านเต็มเมืองมีมากมายในลัทธิศาสนาหลายๆอย่างที่ลัทธิศาสนาชอบเล่นพวกอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อะไรพวกนี้บ้าๆบอๆเยอะเป็นไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เขาไม่รู้จริงไม่ใช่พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์ที่รู้ตื่นเบิกบานแจ่มใสเป็นศาสตร์ที่งมงายเหมือนคนหลับไสยศาสตร์ศาสตร์เหมือนคนนอนหลับมันก็เหมือนความฝันมันเลอะเทอะเยอะแยะไปหมดนี่ก็เป็นพวกที่มีสภาพที่เกี่ยวทางภายในเป็นอัตตาที่เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุไม่เกี่ยวกับดินน้ำลมไฟไม่เกี่ยวกับมหาภูตรูปเหมือนอย่างอุราริกะอัตตานะมโนมยอัตตานี่ไม่ได้เกี่ยวมันเป็นความจำเท่านั้นเองอย่างเก่งไม่งั้นก็เป็นวิมานหรือเป็นตัวสร้างเนรมิตขึ้นมาเองรูปที่สำเร็จด้วยจิตจริงๆจิตปั้นจิตสร้างจิตอะไรขึ้นมานะมโนมยอัตตาส่วนอรูปอัตตานั้นก็เป็นอัตตาที่เรายึดเราติดไม่ต้องเป็นตัวเป็นตนหรอกเป็นศักดิ์ศรีของข้าเป็นความเห็นของข้าเป็นความเชื่อของข้าเป็นความเฉลียวฉลาดเป็นวิชาความรู้ของข้าเป็นศักดิ์ศรีของข้าโอ้ยมันเก่งเนี่ยชี้หน้าได้หมดเลยเนี่ยมากน้อยแล้วแต่เอาแต่ใจกูสรุปง่ายๆก็คือเอาแต่ตามใจกูมันเป็นนามมันเป็นอรูปอันนี้แหละมันก็ไม่ลึกลับมันก็ไม่พิสดารเหมือนมโนมยอัตตาอรูปอัตตาไอโอราริกะอัตตาก็เข้าใจง่ายกว่าเพราะมันเป็นรูปธรรมนามธรรมที่ต่อกันชัดเจนส่วนมโนมยอัตตาก็ซับซ้อนหน่อยส่วนอรูปอัตตานี่อาตมาว่าถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่ยากเหมือนโอราริกะอัตตาแต่มันเป็นนามธรรมนี่แหละมันอยู่กับเรามันไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับไอ้พวกระหว่างวางมาหมดแล้วนะโอ้อะไรก็วางมาหมดแล้วแต่อะไรมันมีอรูปอัตตาเนี่ยมันเยอะมันละเอียดละออต้องศึกษาต้องลดละล้างอัตตาถ้าเราไม่รู้ความรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปลดอัตตาตรงไหนอาตมาก็สงสารพวกที่ศึกษาตามบัญญัติศึกษาแล้วก็เข้าใจไปตามความคิดขาดคะเนด้วนเดาเอาหรือว่าประเมินประมาณเอาพิจารณาเอาตัดสินเอาเองวินิจฉัยเอาเองพอได้เรียนมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนสัพเพธัมมาอนัตตาติสัพเพธัมมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นอัตตาเขาก็บอกใครไปยึดว่าอันนั้นเป็นอัตตาคนนั้นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิคนนั้นก็มีอัตตาพอเขาก็เข้าใจความเข้าใจของเขาเลยนะคุณเข้าใจไหมที่อาตมาพูดเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันไม่มีอัตตาอะไรก็ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้จักโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาอะไรที่เขาจะต้องไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยซึ่งอาตมาอธิบายว่าคุณก็คงจะรู้ว่ามันจริงนะเรามีและเราก็ต้องหัดละลดละและลดละได้หรือไม่ได้คุณก็ต้องรู้ตัวเองว่าคุณตั้งแต่โอราริกะอัตตามานี่คุณติดคุณยึดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้คุณจางคลายไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะมโนมยอัตตามีไหมในระดับนั้นระดับนี้มโนมยอัตตาขนาดนั้นขนาดนี้ถ้าคุณเองคุณเรียนรู้จริงคุณก็รู้ว่ามีจริงแล้วก็ลดได้จริงอะไรก็ว่ากันไปอรูปอัตตามีไหมแหมชัดเจนขนาดมาอยู่วัดแล้วทิ้งมาหมดแล้วนะโอราริกะอัตตาเราก็ทิ้งมาแล้วนะยังมันมีอรูปอัตตาอยู่ที่นี่มโนมยอัตตาตาก็ไม่เท่าไหร่แต่อรูปอัตตานี่แหละทุกหน้าเลยทุกคนไปสุดท้ายจะต้องมาเรียนรู้พวกนี้อย่างจริงมันติดยึดแม้กระทั่งคุณค่าความดีเรายึดเราติดเป็นนามธรรมทั้งนั้นเป็นอรูปทั้งนั้นคุณค่าความดีงามความเห็นความรู้ต่างๆนานาของเราบางทีก็ไม่ได้เราต้องเอาชนะแต่มันชัดเนี่ยมันเป็นความรู้จริงๆอ่ะมันดีกว่ามันถูกต้องกว่าไม่ยอมแพ้หรอกนะอัตตาทะเลาะกันอัตตาเถียงกันเพราะใครที่ชนะก็คือคนแพ้ยอมก่อนไปดึงดันไปทะเลาะเบาแว้งสิ่งใดก่อเกิดวิวาทก่อเกิดความขัดแย้งก่อเกิดความไม่สงบเราก็ทำผู้ทำให้เกิดความสงบได้ก่อนเขา ไม่ถือศักดิ์ศรีไม่ถือแม้แต่ถูกต้องนั่นเป็นความถูกต้องนะแต่แหมมันรุนแรงแล้วเอาชนะไม่ได้แล้วอันนี้เรื่องนี้ต้องยอมแล้วคนที่ยอมก่อนคนนั้นน่ะคือคนชนะคนที่แพ้นั่นแหละคือคนชนะนี่ก็พูดภาษาปฏินิสขะอีกแล้วภาษาอันไหนว่าคนแพ้คือคนชนะนะมันเป็นสัจจะอย่างนั้นนะมันเป็นสัจจะอย่างนั้นนะเพราะเราต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วคนที่มีความจริงพวกนี้ก็ไม่เกิดสงครามไม่เกิดความเดือดร้อนไม่เกิดความวุ่นวายใช่ไหมไม่เกิดสิ่งที่ไม่เข้าท่าถ้าใครที่เรียนรู้ดีๆแล้วจะเห็นได้ว่าสังคมของคนที่เรียนรู้ธรรมะพวกนี้แล้วมันก็เป็นไปถ้ายิ่งอยู่ด้วยกันต่างเข้าใจตรงกันต่างคนก็ต่างสังวรสำรวมต่างคนก็ต่างไม่ถือยึดติดอะไรมากมายนักทุกอย่างก็ราบรื่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมไปซะทั้งหมดถูกก็ยอมหมดผิดก็ยอมหมดยอมอะไรหมดทุกอย่างเลยอะไรก็ยอมหมดมันก็ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกคุณถามตัวเองเถอะคุณกว่าจะยอมได้เนี่ยมันไม่ง่ายยิ่งสิ่งที่ถูกอยู่นี่ไม่ยอมง่ายหรอกมันยอมก็ได้บางครั้งบางคราวนานๆทีไม่ยอมง่ายหรอกเพราะงั้นจริงๆแล้วความถูกมันควรจะต้องชนะอันนี้ก็เป็นปฏิภาณเป็นไหวพริบหรือเป็นสามัญสำนึกใครๆก็รู้ความถูกต้องมันควรจะชนะแต่บางทีมันคุณจะเอาชนะค้าขายเนี่ยเกิดสงครามนะเกิดความไม่สงบนะเกิดความแตกร้าวเกิดความวิวาทเกิดเรื่องฆ่าแกงทำลายด้วยไปเอาทำไมไปทำทำไมคุณก็จะรู้โอ้นี่ขีดสัญญาณอันตรายแล้วขีดสัญญาณอันตรายเราไม่ควรที่จะดึงดันต่อไปเรายอมเถอะเพราะฉะนั้นคนไม่มีอัตตาหรือคนที่ไม่ติดยึดรูปอัตตามากมายคนนั้นก็ยอมได้รู้แล้วว่านี่ถึงขีดสูงสุดแล้วถ้าเราจะพยายามดึงไปให้สิ่งนี้มันให้มันไปถึงขั้นทั้งขีดนึงว่าจะว่าเอาชนะคานหรือว่าจะต้องให้สิ่งนี้เรามีเหตุผลเรามีหลักฐานเราฉลาดเราอะไรแค่ไหนหรือองค์ประกอบกลุ่มหมู่ของเขามันพอได้หรือยังถ้าลองไปแล้วสุดท้ายหมู่กลุ่มก็ไม่พอได้หรอกเขาไม่ยอมยังไงก็ไม่ได้เราก็จะอยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ยแม้เราจะเห็นว่าอันนี้มันถูกต้องยังไงเราก็ขอถอนยติพอเลิกเถอะดูแล้วเรารู้ว่าเราดันไปถึงขีดแดงแล้วขีดอันตรายแล้วเกิดนี่ไปไม่ดีแน่เกิดทะเลาะวิวาทเกิดแตกร้าวเกิดสูญเสียเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นเราก็รู้ความประมาณรู้การประมาณว่าอ้าวเท่านี้ก็พอเพราะฉะนั้นจึงไม่ติดยึดอยู่ที่ว่าโดยสมมติสัจจะว่านี่ดีนี่ชั่วนี่ถูกนี่ผิดดีชั่วถูกผิดเป็นสมมติสัจจะก็ไม่ขึ้นอยู่กับสัจจะพวกนี้แต่มันก็เป็นสัจจะระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปรมัตถสัจจะแล้วจึงอยู่เหนือดีชั่วยอมดีให้เป็นเอาละเอาตามนี้ก็พอยอมถูกเอาตามนี้ก็พอไม่ถูกไม่เอาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะไม่ต้องติดยึดไม่ดันทุรังเพราะคนที่มีปัญญาและคนที่เข้าใจอย่างนี้และยอมได้อย่างนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงไม่เกิดก็เกิดความสงบสุขเกิดความสมานสามัคคีไม่เกิดความวิวาทนี่ธรรมะของพระเจ้ามันเป็นธรรมะแห่งสันติภาพที่แท้จริงปานชนิดและจริงความจริงว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องมันควรจะต้องชนะนั่นก็จริงอยู่แต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามมันเกิดจากองค์ประกอบเกิดจากกาลเทศะฐานะองค์ประกอบต่างๆว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนถ้ามันยังเป็นไปได้เพราะว่าเช่นว่าเรื่องนี้ในหมู่เนี่ยหมู่ฝูงเนี่ยกลุ่มเนี่ยถือศีล10ยังไม่ได้หรอกมันได้แค่ศีล8แล้วก็ก็ได้แค่นี้ต้องเอาศีล8นี่แหละมันศีล10ไม่ได้หรอกเพราะศีล10มันไม่ไหวคนฐานนี้ไม่ขึ้นเราก็ยอมแค่นี้ก่อนก็เอาแค่ศีล8แต่ถ้าขัดศีล10ได้มันดีกว่าไหมดีกว่าแน่ดีกว่าศีล8แน่แต่มันไม่ได้อะกาลนี้ไม่ได้องค์ประกอบหมู่มวลขนาดมันไม่ได้เพราะตรงนี้เนี่ยมันได้แค่ศีล5 8ไม่ได้ แผ่ไม่ได้ก็ต้องก็เอาแค่5แผ่ไม่ได้หรอกแต่แน่นอน8มันดีกว่าแน่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกาละนี้องค์ประกอบนี้กาละเทศะฐานะมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเท่านี้เอาเท่านี้สิ่งที่ดีกว่ามันก็ยังทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราดีกว่าเราได้เราไม่ได้คนอื่นต้องดีอย่างเรานี่แหละมันจะมานะหรือว่ามันกับข่มมันจะตีกันมันจะนี่แหละมันมานะข่มมานะมันไปไม่รอดถ้าเราจะดีคนเดียวบางทีเนี่ยเราดีไม่ได้เราต้องอนุโลมไปซ้ำไปเหมือนเราต้องยอมอนุโลมไปเล่นขายมะข่าวหมกแกงกันให้เด็กอะไรเนี่ยก็ต้องว่าไปปังเขาแต่เราอยู่เหนือแล้วงี้คนที่ไม่ติดไม่ดูดไม่ซึมไม่ซึมไม่ซับแล้วถึงจะอนุโลมตัวเองลงไปมันก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าเราอนุโลมนะแต่ระวังคนที่ยังไม่แห้งสนิทคนที่ยังไม่ไรสนิทเนี่ยอนุโลมลงไปตัวเองก็เลยแหมถูกไอ้นี่ซึมซับซึมซับซึมซับหนักเข้าเสร็จจมไม่จมก็ลอยตามศัพท์สำนวนของพระพุทธเจ้าท่านว่านะอะไรภาษาบาลีตัวนี้ก็ลืมแล้วจมเนี่ยอะไรอะไรลืมไปแล้วตอนนั้นจะยังใช้อยู่อาตมาเขียนหนังสือเนี่ยไม่จมก็ลอยเนี่ยกะลิตอะไรกับจำไม่ได้แล้วแม่อย่างเงี้ยมันก็ลืมมาเรือพยัญชนะไม่ได้ใช้ไปช่วงหนึ่งไม่ได้ใช้ลืมมาเรือจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราเอาความหมายเราใช้ภาษาไทยที่เราจำได้ดีอยู่แล้วก็มาใช้สื่อให้เข้าใจแล้วก็จะเข้าใจแล้วเราก็ใช้ได้นะเพราะในธรรมะของพระเจ้าเนี่ยยิ่งศึกษาแล้วก็เอามาปฏิบัติพิสูจน์ศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์เพราะพิสูจน์ถึงความจริงแม้เป็นนามธรรมก็พิสูจน์ถึงความจริงโอปปาติกะโยนินามรูปที่เป็นถึงอรูปขั้นอรูปถึงขั้นนามธรรมเราก็สามารถเรียนรู้กันไปได้หมดสุญญตาอนัตตาเป็นอย่างไรอัตตาเป็นอย่างไรที่พูดไปอาตมาพูดไปแล้วเนี่ยพี่ขอให้ฟังแยกแม้แต่มหาพุทธรูปกับอุปาทายรูปรูปที่ต่อเนื่องมาจากมหาพุทธรูปเข้ามาเป็นนามรูปมันเป็นอย่างไรเราก็เข้าใจทุกขั้นตอนทุกระยะทุกฐานะมันแล้วเราก็สามารถมีญาณของเราสามารถมีญาณของเราอ่านออกมันมีในตัวเรานี่แหละเราอ่านออกอาตมาพูดไปอธิบายไปเนี่ยอ่านถึงขั้นอรูปเองได้ไหมได้ไหมขั้นนามรูปนั่นแหละแล้วเราต้องตั้งใจอ่านจิตอ่านใจของเราจริงและต้องเสริมอธิศีลถ้าใครปฏิบัติธรรมะได้ขนาดหนึ่งแล้วเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเมถุนสังโยชน์ฐานเมถุนสังโยชน์ฐานที่7เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเป็นเทวดาที่ปฏิบัติเป็นโลกุตระด้วยนะไม่ใช่เทวดาเสพสมสุขสมเป็นเทวดาที่พ้นเมถุนสังโยคข้อที่6เมถุนสังโยคข้อที่6นี่คือยังแวบแวบยังว่าเราแลบแลบเดลียอยู่กับสภาพที่มันต่อเนื่องมันยังมีเชื้อมันยังมีอะไรบุตรขหะบุตรลูกเชื้อเป็นลูกเป็นเต่ามันยังมีการเกิดมีการยังมีการต่อในเรื่องของกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณ5นะเป็นโลกีนั่นเองสรุปง่ายๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้างนอกเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ยังเป็นกามารมณ์กามคุณเป็นโลกของกามอยู่ข้างนอกเราก็ยังมีรูปต่ออยู่มีเชื้อเป็นลูกเป็นบุตรเราก็ยังมีอยู่เราก็ไม่พ้นเมถุนสังโยคฐานที่6แต่ถ้าเผื่อว่าเราพ้นเมถุนสังโยคฐานที่6ก็ขึ้นไปเป็นฐานที่7เมถุนสังโยคฐานที่6ก็คือเราผ่านจะมีลูกมารนางอรตินางอะไรตัณหานางราคะอะไรก็แล้วแต่พรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณมายั่วยอมมากระทุ้งกระแทกมามอมเมาเราอย่างไ เราก็ว่างจิตของเราก็เฉยพ้นจากฐานที่6เมถุนสังโยคไม่เกิดปฏิกิริยาไม่เกิดการแอบเสพไม่เกิดการมีอัตสาทะหรือไม่เกิดการสังขารไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีรสไม่เกิดผลโลกีไม่มีโลกีเกิดพ้นเมถุนสังโยคข้อที่6ขึ้นไปเป็นข้อที่7เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยเป็นเทพไม่ใช่สมมติเทพไม่ใช่โลกียะไม่ใช่เทวดาโลกโลกเป็นเทวดาทางโลกุตระเป็นอุบัติเทพต่อให้เป็นวิสุทธิเทพคือเป็นเทวดาสะอาดหมดจดละไม่มีอัตสาทะไม่มีโลกียะนะไม่มีการสังขารไม่มีการเสพเหลือเสพแห่งความเสพอัตสาทะรสน้อยรสนิดหน่อยเสพยังมีการอร่อยมีการเป็นรสเป็นชาติเป็นโลกียรสอะไรอยู่ก็ไม่มีแล้วแม้อุปกิเลสเราทำได้แล้วเราก็ยังไม่ยินดีในยินดีเรายินดีแล้วเราก็ยังยินดีในความดีที่เราได้ในอีกยินดีในยินดีก็ไปซอดอีกก็ไม่มีได้วิสุทธิเทพปานฉะนั้นแล้วเราก็ติดอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่เพิ่มศีลอาจจะข้ออื่นๆอีกอาจจะความลึกซึ้งอย่างศีล5ข้อที่3เราแค่เนี้ยพอเดียวเมียเดียวจริงๆเลยคนอื่นเราไม่เกิดอารมณ์คนอื่นเราไม่เกิดกิเลสคนอื่นเราไม่เลยพอเดียวเมียเดียวแม้แต่นามธรรมทางกายไม่ต้องพูดเลยเราไม่เป็นละเมิดแล้วทางกายแน่นอนยิ่งแม้แต่นามธรรมเราก็ไม่ละเมิดศีลข้อ3ใจสะอาดวิสุทธิแต่เราก็ยังมีกามกามราคะของเราก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มเป็นอธิศีลเป็นพรหมจรรย์เป็นศีลพรหมจรรย์ลดละดูสิเราจะต้องมีสัมผัสเศษสีเราจะต้องมีกรรมกิริยาทางคู่ผัวตัวเมียการสัมผัสทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในระดับอย่างนี้อยู่ลดลงตั้งศีลเป็นอธิศีลขึ้นอีกถือศีล8ขึ้นบ้างวันพระวันเจ้าหรืออาทิตย์หนึ่งหลายวันเดือนหนึ่งหลายวันปีหนึ่งหลายวันตั้งศีลให้แก่ตัวเองหรือศีลข้ออื่นเหมือนกันศีลข้อจะมีโทสะมีโลภะศีลข้อหนึ่งศีลข้อสองศีลข้อสี่ในคำพูดคำจาเราพูดได้ขนาดนี้เราจะฝึกมันเรายังติดนิสัยคำพูดไม่ดีพูดอย่างงนอย่างนี้แล้วก็เกิดเหตุเกิดเรื่องเกิดราวไม่ดีก็ให้มันลึกซึ้งขึ้นให้มันสุภาพขึ้นตั้งศีลให้แก่ตนหรือเรายังเมาอะไรเมาสารพัดเมาเมาหมดแหละแม้แต่เมาความดีเราเมาหรือเรายังหลงมันอยู่เรายังติดยึดเป็นธาตุมาในส่วนนั้นส่วนนี้อยู่เราก็เพิ่มหลักเกณฑ์ของเราเพราะแต่ละคนจึงไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันบางคนไม่ติดเลยเรื่องนี้ก็ดีไปบางคนติดจังเลยนะบางคนก็ติดบ้างไม่ติดบ้างขนาดนั้นขนาดนี้อะไรก็แล้วแต่เพราะงั้นอะไรที่เรารู้ของเราว่าเราควรจะละจะเลิกอะไรเราก็จับของแต่ละคนแต่ละคนให้พอเหมาะจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้ได้สัดส่วนที่สมควรที่ดีแล้วเราก็สังวรในศีลพอสังวรแล้วก็ลดละไปได้ทางกายทางวาจาทางใจลดละได้เป็นอวิปฏิสารเป็นปาโมดเป็นปิติปัสสัทธิเป็นสุขสุขสงบวุปสโมสุขจนกระทั่งเป็นสมาธิจิตแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นเพราะศีลที่เราได้ปฏิบัติมาเนี่ยเกิดสมาธิก็คือเกิดอธิจิตแล้วก็เกิดปัญญามียถาภูตญาณทัศนะอ่านออกเห็นโนนิพิทาเห็นวิราคะเห็นวิมุตติญาณเห็นวิมุตติใจวิมุตติญาณทัศนะเห็นความหลุดพ้นเห็นอะไรต่ออะไรจากศีลที่มีอานิสงส์มีทั้งอานิสงส์มีทั้งอะไรอัตมีทั้งอัตถะมีทั้งอานิสงส์ผลอัตถะก็คือผลที่หมายมีทั้งผลที่หมายอัตถะคือเป้าหมายกัน มีทั้งผลที่หมายมีทั้งประโยชน์อานิสงส์แปลว่าประโยชน์เป็นประโยชน์ที่เราปฏิบัติและประโยชน์ทางธรรมเนี่ยมันเกิดจริงเพราะงั้นเกิดตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมาเป็นอุทเทศเป็นหัวข้ออาตมาก็เอาอุทเทศเนี่ยมาอธิบายขยายให้พวกเราฟังปฏิบัติศีลเป็นกุศลขึ้นเรื่อยจนเป็นอรหันต์โดยลำดับเป็นอรหันต์บริบูรณ์โดยลำดับมันก็จะบริบูรณ์มันก็จะพัฒนาขึ้นไปจนถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมีปัญญาเห็นรู้ในวิมุตติแท้มีญาณทัศนะที่แจ้งในวิมุตติมีญาณทัศนะที่แจ้งในวิมุตติจริงอย่างรู้อย่างเห็นแจ้งรู้จริงนะก็ขอกำชับกำชาพวกเรานะหลักหรือสูตรหรือทฤษฎีของพระพุทธเจ้าต่างๆที่อาตมาหยิบมาพูดวนเวียนเอามาขยายอันนั้นเอาสูตรนั้นมาขยายอันนี้เอาสูตรนี้มาขยายอันนั้นอะไรให้ฟังเนี่ยเราก็ฟังไปก็ค่อยเข้าใจไปแต่ละวันแต่ละวันได้ยินฟังทำไปก็เข้าใจทีละนิดทีละหน่อยเข้าใจชัดขึ้นดีขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นทั้งภาคปฏิบัติทั้งภาคตรวจสอบผลที่อาตมาเทศไปนี่ได้ตรวจสอบผลของเราด้วยไปในทีตรวจสอบในขณะที่ฟังไปนี่เป็นเตวิชโชระลึกตามไปว่าอันนี้เราทำมาแล้วอันนี้เราได้แล้วอันนี้เรายังคาคาคางคาอันนี้เราได้หน่อยนึงอันนี้เราได้พอสมควรอะไรก็แล้วแต่มันก็จะตรวจสอบมันเร็วจิตวิญญาณเนี่ยมันเร็วถ้าเราได้ฝึกปรือไปเรื่อยๆมันก็จะมีญาณทัศนะมีวิชาเพราะงั้นขอยืนยันว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นคนต้องมีวิชา9พุทธเนี่ยสุขวิปัสสโกนั้นไม่มีหรอกอาตมาให้ตรวจแล้วในพระไตรปิฎกไม่มีสุขวิปัสสโกเป็นคำตั้งขึ้นของอรรถกถาจารย์แล้วก็มาแบ่งเองว่ามาอรหันต์สุขวิปัสสโกอรหันต์ฌานลาภีอรหันต์ฉละพิญโยอรหันต์จตุปฏิสัมปทาญาณอะไรก็แล้วแต่เขาก็มาตั้งกันไปจริงๆแล้วเนี่ยฉละพิญโยมีอภิญญา6ก็คือมีวิชา9วิชา8นั่นแหละเขาก็ไปแบ่งเอาฉละพิญโยอะไรไปพูดแบ่งกันไปเป็นความสามารถอันยิ่งฉละปิญโยก็เป็นนับเอาตั้งแต่อะไรมโยมยิทธิไม่มีวิปัสสนาญาณไม่มีฌานมโนมยิทธิโสตทิพย์อิทธิวิธีบุเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคายญาณมโนมยิทธิเข้าไปแปลเป็นแบบอิทธิปาฏิหาริย์โสตทิพย์ก็ไปแปลเป็นอย่างที่เป็นปาฏิหาริย์ของเดรัจฉานวิชาเป็นปาฏิหาริย์ของโลกีเขาก็ไปแปลพวกนี้หมดแล้วไปแปลเข้าไปได้ยังไงอาสวัคคายานโลกีมันมีที่ไหนนี่คือจัดหมวดจัดหมู่สับสนปนเปแต่อรรถกถาจารย์เขียนไว้แต่ก่อนนี้อาตมาก็ยังไม่เก่งยังเอามาเขียนตามเขาอยู่นะในทางเอกนั่นนะนี่อาตมาจะต้องเอามาแก้ถึงบอกว่าไม่ให้พิมพ์อีกนะทางเองถ้าอาตมายังไม่ได้แก้หมดแล้วไม่ให้พิมพ์ซ้ำหรอกทางเองเลยอาตมาก็ตอนนั้นก็ยังไม่ตั้งหลักยังไม่ชัดเจนก็เลยไปเขียนตามเขาอะไรต่ออะไรพวกนี้อยู่ฟังมาอะไรมาได้ฟังเล่ามาอะไรมาเราก็ยังจนเดี๋ยวนี้เราเห็นชัดเจนแล้วมันปนเปกันพวกอรรถกถาจารย์นี่แหละตัวสำคัญอรรถกถาจารย์นั่นคืออาจารียวาทเทรวาสเองก็บอกว่าตัวเองจะสอนรับเรียนรู้แต่คำสอนตรงเทระจากผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้ากับพระเทระที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเช่นภาษาริบุตรพระโมคคัลลาคำสอนพวกนี้หรืออย่างไอ้นั่นกับของพระอานนท์ของพระกัสสปะอย่างนี้เป็นต้นนี่ดันผ่ามาเอาของพุทธโคสาจารย์มาดันผ่าเอาของเกจิอาจารย์อัตถกถาอาจารย์มันก็คืออาจารยวาทคำสอนของอาจารย์รุ่นหลังแม้แต่อาตมาก็เป็นอาจารย์รุ่นหลังมาเอาคำสอนของอาจารย์รุ่นหลังไม่ใช่ไปเอาของเถระแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นเถระเป็นเถรวาทหรืออาจารยวาทก็ไม่รู้จริงๆประเทศไทยนั้นเรียนรู้แล้วก็ยึดถือของท่านพุทธโคสาจารย์วิสุทธิมรรคเนี่ยเต็มรูปแบบเลยเป็นอาจารยวาทมานานแล้วศาสนาพุทธในเมืองไทยนี่คือวิสุทธิมรรคเป็นหลักใจเลยเรียนกันเชื่อตามวิจุติมรรคมากซึ่งเป็นอรรถกถาจารย์วิจุติมรรค มีส่วนที่ดูดีเยอะเหมือนกันถูกต้องเยอะแต่ก็เป็นเทวนิยมเยอะบริโภคศาสตร์เนี่ยอาตมายังไม่ได้อ่านทั้งหมดหรอกเท่าที่อ่านเท่าที่ฟังคนนั้นโคตรมาคนนี้โคตรมาก็รู้จักคนนั้นคนนี้มาแค่นั้นก็เยอะแยะแล้วตามที่เขาเอามาใช้แล้วอาตมาก็รับทราบอ๋อเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองต่างๆนะกสิณ40อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มารวบรวมเองมันเป็นลักษณะของฌานฤาษีแล้วก็มาปนเปอธิบายเป็นแบบฌานพุทธเลอะเทอะไปหมดอะไรงี้เป็นต้นของพุทธโฆษาจารย์ทั้งนั้นน่ะนะจริงพูดถึงกสิณสีกสิณกลิ่นกสิณนั่นนั่นนี่อะไรอยู่ในพระไตรปิฎกมีบ้างนะมีแต่ท่านก็บอกว่าอธิบายอย่างฤาษีพระพุทธเจ้าท่านอธิบายอย่างฤาษีด้วยอธิบายอย่างพุทธด้วยจะใช้อันนี้เป็นกสิณก็ได้แล้วก็ปฏิบัติเจโตสมถะก็ปฏิบัติไปดิก็เจโตสมถะมันก็ต้องควรปฏิบัติปฏิบัติมันก็เป็นอานิสงส์มีอานิสงส์พอสมควรเหมือนกันเป็นอุปการะมากไม่ได้หมายความว่าเจโตสมถะเราไม่ปฏิบัติหรือฌานฤาษีนี่แหละนะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติไปก็ใช้ประโยชน์แต่มันไม่ได้ทางเอกสมาธิไม่ใช่อย่างนั้นสมาธิไม่ใช่นั่งสะกดจิตแบบอารันบทอุทกดาบทอันนี้ก็กระปนเปสับสนก็ขอมาย้ำตรงที่ว่าวิชา9เนี่ยวิชา9ที่อาตมานับเอาฌานด้วยเนี่ยยิ่งกว่าที่เขานับวิชา8นะวิชา8ยิ่งกว่าวิชา8อ๋อาตมาไอ้นั่นตกไปถ้าวิชา8นี่มันต้องหักออก2เนาะวิชาอภิญญา6นี่ของเขาไม่มีอสวัคคายานั่นอภิญญา6มันมีมโนมยิทธิโสติมโนมยิทธิอิทธิวิธีโสติเจโตปริยญาณอุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณ6อสวัคคายานเขาไม่มีนะอันนี้อสวัคคายานเขาไม่มีนี่อภิญญาเป็นฤทธิ์เป็นเดชเพราะฉะนั้นใครมโนมยิทธิก็คือมีฤทธิ์ทางใจนะมีอิทธิวิธีก็โหเหาะเหินเดินน้ำดำดินได้มีโสตทิพย์ก็โหได้ยินเสียงไกลเสียงโทรจิตโทรเสียงอะไรก็แล้วแต่ได้โสตทิพย์บุพเพนิวาสานุสติญาณก็ระลึกชาติไปโอ้เยอะแยะมากมายเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นนิทานมากมายเลยมันบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณเขาก็รู้จักการเกิดการตายคนนี้จะเกิดเมื่อนั้นคนนี้อายุยืนเท่านี้คนนี้จะตายเมื่อนั้นคนนั้นตายอย่างงี้อย่างงี้มันไม่ใช่จตุปปาตญาณอย่างโอปปาติกะโยนิการเกิดทางกิเลสกิเลสเกิดกิเลสตายมันไม่ใช่จตุปปาตญาณเขาก็ตายเป็นแบบเทวนิยมนะก็จบอันนี้ใช่ไหมเจโตปริญาณก็นั่นแหละไปอย่างรู้จิตคนอะไรเจโตปริญาณก่อนนะเจโตปริญาณแล้วก็บุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณ6ก็เป็นเรื่องของความเก่งเป็นความสามารถอันวิเศษเหนือมนุษย์เป็นแบบอีกอย่างชลปิญโยซึ่งจริงๆแล้วของพุทธไม่มีไม่ใช่ของพุทธไม่มีมีได้แต่ของพุทธไม่ต้องไปเอาเพราะมันเป็นเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์ชลปิญโยอย่างที่ว่านั่นถึงแม้ว่าจะมีก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่เลยชลปิญโยไม่ต้องเอานะมันเป็นเครื่องตัดสินเลยในชลปิญโยนี่มันเรื่องมาตัดสินเลยแต่ในวิชา9นี่มีใน6นั้น6นั้นมีในวิชา9ฟังดีๆนะมันซ้อนลักษณะที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นไม่ใช่ลักษณะของเทวนิยมไม่ใช่เรื่องของพุทธพระพุทธเจ้าท่านเบื่อระอาเกลียดชังแต่ถ้าเป็นความหมายของชลพิญโยนั้นแบบพุทธถ้าเป็นความหมายแบบพุทธต้องมีไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นสุขวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีฌานไม่มีวิชาหรือไม่มีอภิญญาไม่มีอะไรพวกนี้เป็นอรหันต์แห้งแล้งไม่มีเป็นอรหันต์ต้องมีชลพิญโยอรหันต์ต้องมีวิชา8วิชา9อรหันต์ต้องมีหมดทุกตัวมากหรือน้อยก็แล้วแต่จะต้องมีความรู้1ฌานต้องรู้ว่าฌานคืออะไรคุณจะต้องทำฌานทุกคนมีฌานทุกคนไม่ใช่ฌานนราพีบุคคลที่มีฌานใช้ฌานแล้วก็ปฏิบัติละกิเลสได้เพราะฌาน คนที่ใช้ปวิปัสสนาละกิเลสได้ไม่มีฌานเลยไม่ใช่ต้องมีฌานคือต้องเรียนรู้กิเลสเพ่งรู้เพ่งเผาต้องรู้อ่านรู้กิเลสตัวเองแล้วก็ลดละกิเลสตัวเองได้โดยการปฏิบัติมรรคองค์8หรือปฏิบัติองค์ทั้ง7ของมรรคแล้วสร้างละลดกิเลสไปเรื่อยขณะที่ปฏิบัติมีบทบาทของการเรียนรู้ทำให้กิเลสลดละจางคลายได้สามารถทำให้กิเลสลดละจางคลายได้นั่นแหละคุณกำลังทำชาปนกิจกิเลสเรื่อยคุณกำลังรู้จักกิเลสว่าตัวตนมันเป็นอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรอ่านรู้สักกายะแล้วก็ทำลายสักกายะลดสักกายะลงไปได้เรื่อยเรื่อยจริงๆนั่นแหละคุณกำลังทำฌานวิปัสสนาญาณก็เป็นองค์ธรรมที่ซ้อนเสริมอธิบายช่วยเติมเข้าไปอีกว่าเมื่อคุณเองคุณปฏิบัติธรรมแล้วคุณก็จะต้องมีความรู้มีความเห็นวิปัสสนาต้องรู้ต้องเห็นของจริงมีญาณรู้ญาณเห็นของจริงตลอดเวลาคุณปฏิบัติถูกสูตรหรือไม่คุณปฏิบัติถูกสภาพหรือไม่คุณปฏิบัติแล้วมันลดมันจางมันคลายได้จริงหรือไม่คุณก็ต้องอ่านเออความจริงนี่กิเลสนี่คือสักกายะนี่คือเราปฏิบัติวิธีนี้คือสมถะวิธีนี้คือวิปัสสนาวิธีนี้ลดมันได้แล้วนะจางคลายนั้นเห็นความจางคลายได้เห็นความลดละได้แม้ที่สุดเห็นความดับวิราคานุปัสสีก็คือวิปัสสนาตามเห็นมโนมยิทธิก็คือเก่งขึ้นมีฤทธิ์ฤทธิ์อะไรฤทธิ์ทำให้สำเร็จมโนมยิมโยมยิทธิมยะมยังเนี่ยมันแปลว่าอันสำเร็จคนทำได้สำเร็จสำเร็จอะไรทางใจมโนสำเร็จอะไรก็ใจคุณเกิดเป็นอริยบุคคลเจริญขึ้นจากสัตว์นรกสัตว์เปรตจากคนโลกีจากคนโลกโลกที่ไปติดโลกกระทำอะไรต่างๆคุณก็เจริญละลดขึ้นมาได้มีฤทธิ์ทางใจไม่ใช่มีฤทธิ์ทางใจไปเสริมสารกับอิทธิวิธีมีฤทธิ์ทางใจเขาอธิบายแยกไปออกนะมโนมยิทธิกับอิทธิวิธีไปมีฤทธิ์ห่อเหินเดินน้ำดำดินไปมีฤทธิ์อย่างรู้ใจคนอะไรต่ออะไรไปต่างๆนะผสมไม่หมดไม่ใช่ฤทธิ์ทางใจแล้วก็มีอิทธิวิธีมีวิธียิ่งขึ้นต่างๆนานามันเกินที่มนุษย์จะเชื่อเพราะมันเป็นอุตริมนุษยธรรมเป็นธรรมะที่มันไม่สามัญไม่ใช่คนธรรมดาที่จะทำได้มันเป็นชั้นสูงมันเหนือชั้นกว่ามนุษย์สามัญที่เขาจะทำได้เป็นอุตริมนุษยธรรมมีอิทธิวิธีต่างๆเช่นคนเราธรรมดาเนี่ยเดินบนน้ำไม่ได้หรอกเดินบนน้ำก็ตกป่ำลงไปเลยแต่นี่โอ้โหมันยิ่งกว่าเลยนะเป็นคนที่สามารถอยู่ในสิ่งนี้เนี่ยมันอ่อนมันยุบมันยับแต่คนนี้อยู่เหนือบนสิ่งที่บนเหมือนจะต้องตกลงไปในน้ำไม่ตกนี่บนดินนี่เดินได้แข็งแข็งดินแข็งเดินได้อย่างสบายจะมุดลงไปในดินไม่ได้ง่ายๆหรอกมันลำบากทะลุภูเขาทะลุกำแพงไม่ได้แต่นี่โอ้โหมีฤทธิ์กิเลสกองทะภูเขาเดินทะลุเฉยเหมือนที่ว่าไอ้สิ่งที่เขามุดลงไปในดินไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของความพิเศษเราก็มุดลงดินได้เหมือนเราดำลงไปในดินอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องอุตริมนุษยธรรมมันเป็นเรื่องเหนือมนุษย์มันเป็นเรื่องพิเศษที่ทำได้อย่างไม่น่าเชื่อขนาดพระอาทิตย์อยู่ไกลแสนไกลยังเอามือนี่เอื้อมกันเป็นรูปพระอาทิตย์ใหม่ๆน่ารูปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามืออะไรพวกนี้มันไม่ใช่เอามือเอื้อมยาวเป็นมังนาคพระขนงไปจับพระอาทิตย์แล้วก็ให้พระอาทิตย์ใหม่ๆบ้าๆบอๆงั้นมันไม่ใช่นะมันเป็นภาษาธรรมะสิ่งเหล่านี้นี่คนต่อแยไม่ได้เลยเพราะมีฤทธิ์โลกีแรงแต่เรารูปหัวล้านพระอาทิตย์ได้อาตมาใช้สำนวนใช้หัวล้านรูปหัวล้านพระอาทิตย์ได้เฉยพระอาทิตย์หมดฤทธิ์พระอาทิตย์ทำอะไรไม่ได้มันเหมือนเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่ในโลกโลกีมันมีอำนาจมากแต่เราก็อยู่เหนืออำนาจของโลกีอันนี้ได้นี่คือรูปคลำพระอาทิตย์ได้ด้วยฝ่ามือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นฤทธิ์พิเศษอิทธิวิธีมันวิธีที่ทำมีวิธีหลากหลายเหลี่ยมหลากหลายมุมที่อยู่เหนือโลกได้อย่างเลิศยอดเรียกว่าอิทธิวิธี ทิพยโสตหรือโสตทิพย์นั้นสามารถที่ยังรู้จิตของเรามีญาณสามารถที่จะรู้กิเลสกิเลสนี้มันลึกมันไกลมันโทระสันติเกโทเรโทเรสันติเกมันจะใกล้จะไกลเราก็สามารถที่จะมีไหวพริบมีญาณที่จะไหวรู้ได้ทั้งกิเลสละเอียดกิเลสแผ่วๆไหวรู้ได้ทั้งกิเลสละเอียดกิเลสแผ่วๆกิเลสไกลๆกิเลสนานๆกิเลสตีท้ายครัวเราทีเผลออะไรก็แล้วแต่จะมีไหวพริบที่เร็วไวรู้จักกิเลสที่ส่วนตกส่วนหล่นส่วนเหลือส่วนที่ยากเหมือนได้ยินเสียงจากไกลๆนั่นน่ะก็ได้ยินแล้วยังรู้ด้วยว่าโอ้เสียงที่ได้ยินไกลๆนี่เสียงนี้เราแยกออกเลยว่าเป็นเสียงกลองโอ้เสียงไกลๆลอยมาเนี่ยเราแยกออกนี่ไม่ใช่กลองนี่เป็นเปิงมางนี่เป็นเสียงตะโพนสามารถวิเคราะห์ลิงคะความแตกต่างอันนี้เป็นราคะอันนี้เป็นโทสะนี่เป็นโมหะเป็นราคะอย่างนั้นเหตุนั้นด้วยเหตุนั้นราคะเพราะเหตุนั้นมีโทสะเพราะเหตุอย่างนั้นรู้ชัดเจนละออละเอียดละออแม้มันจะแผ่วมันจะไกลมันจะนานๆทีมันจะละเอียดมันจะลึกนี่เรียกว่าเป็นโสตทิพย์หรือทิพยโสตมีความรู้ลึกซึ้งซ้อนลงไปอีกมีเจโตปริญญาโอ้โหมีเจโตปริญญา16อาตมาพูดบ่อยมีตั้งแต่สะราคะสะโทสะสะโมหะรู้จักตระกูลของมันเราสามารถทำลายลงไปได้เป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะทำลายได้อย่างไรได้แค่ขันสังคิตะหรือวิคิตะอยู่ในลักษณะไหนส่วนมากก็เป็นจริตของแต่ละคนจริตบางคนก็เป็นหนักไปในทางสังคิตะไปในทางทีนมิทะไปในทางเจโตจริตบางคนก็ไปในทางปัญญาไปในทางฟุ้งซ่านไปในทางอุทธัจจะกุกุจจะหรือไปในทางวิคิตะอย่างนี้เป็นต้นและลักษณะธรรมที่เราลดละได้นี่มันได้ขนาดสังคิตะหรือวิคิตะมันยังได้มันยังตื้อๆอยู่เลยมันยังอะไรหรือมันยังได้ยังกระเด็นกระดอนจับยังไม่เคยติดอะไรอย่างนี้เป็นวิคิตะจิตตะแต่มันก็รู้ว่าได้แต่มันก็ยังโอ้โหยังหนักอยู่เลยยังไม่โล่งยังไม่เบายังไม่ดีเท่าไหร่แล้วคุณก็ทำต่อให้เป็นมหคตะรู้ว่าเราทำให้เป็นมหคตะได้คืออะไรเจริญขึ้นยิ่งขึ้นดีขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นเราเองต้องยิ่งใหญ่ขึ้นถ้ามันยังไม่ได้ก็คืออมหคตะอย่างนี้เป็นต้นจนมันเป็นสัพพุตระจนดีไม่ใช่จนดีแบบร้อยแจ้งนะจนนี่คือบุพบทนะบุพบทกระทั่งจนกระทั่งมันดีสัุตรจิตจิตที่ดีโอ้ดีแล้วเบาบางสบายขึ้นแต่มันยังไม่เกลี้ยงมันยังไม่สูงสุดมันยังไม่เป็นอนุตรจิตอย่างนี้เป็นต้นนี่อาตมาอธิบายซ้ำซากให้ฟังเจโตปริยญาณกี่ข้อแล้วมาถึงอนุตรจิตนี่กี่ข้อกี่เท่าไหร่ฮะ12แล้วนะเป็นอนุตรจิตแล้วไม่ใช่ขอเอาไปเป็นสัพพุตระจิตแล้วทีนี้มันจะอนุตระจิตก็ต้องตรวจสอบทำอธิจิตนี้อีกให้เป็นสมาธิให้เป็นวิมุตติถ้ามันยังไม่ตั้งมั่นถ้ามันยังไม่สะอาดพอมันยังไม่วิมุตติสะอาดมันยังไม่แข็งแรงสมาธิหรือสมาหิตะก็ต้องรู้ตรวจสอบให้อีกที่เหลือส่วนเหลือมันยังเป็นอสมาหิตะอยู่ก็ทำให้เป็นสมาหิตะมันยังเป็นอวิมุตต์อยู่ก็ทำให้เป็นวิมุตต์จนสมบูรณ์จึงจะถือว่าอนุตตรจิตไม่ใช่แค่สัพพุตรจิตอย่างนี้เป็นต้นคุณต้องมีวิชชา9นี่เจโตปริญญา16แล้วคุณก็ตรวจสอบเตวิชโชบุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคายานซึ่งเป็นหมวดเตวิชโชคุณต้องใช้ตรวจสอบตนเองเสมอระลึกลงบัญชีวันที่นี้เดี๋ยวก่อนจะนอนนั่งสมาธิเชิงปัญญาตรวจสอบภูมิวันนี้เราทำได้ไหมลงบัญชีเหมือนลงบัญชีเราทำได้ตรวจสอบระลึกไปเราทำได้วันนี้แพ้เว้ยแหมวันนี้กิเลสมันชนะเราหลายหมัดสู้ไม่ได้อะไรก็ว่าไป บุพเพตรึกย้อนดูวันนี้อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วตรวจสอบอดีตเพราะฉะนั้นในอวิชชาอดีตก็ดีอนาคตก็ดีถ้าไม่เข้าใจอย่างที่อาตมาอธิบายคุณอธิบายไม่ได้หรอกใครก็อธิบายไม่ได้ไม่รู้อดีตกันนั่งระลึกชาติอดีตอนาคตก็เป็นนั่งระลึกปั่นรูปั่นเรื่องไปเลอะเทอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการละหน่ายคลายกิเลสอะไรใช่ไหมระลึกถึงชาตินั้นชาตินี้ไม่ได้ละอะไรยิ่งไปอนาคตปั่นอะไรไปไม่ใช่เดาอนาคตอาตมาก็อธิบายฟังแล้วถ้าเรามีอดีตตรวจสอบอดีตเราทำให้ตัวเราเองเป็นอาริยบุคคลทำตัวเราเองให้เป็นผู้ที่มีความมั่นคงตั้งมั่นแข็งแรงสภาพธรรมที่เราทำได้เช่นเราละอันนี้ได้เป็นอนัตตาเป็นสุญญตาลดศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือทำอันนี้ได้ดีเท่านี้ดีเท่านี้วันนี้เราทำได้ดีเท่านี้เปอร์เซ็นต์วันนี้เราล้างกิเลสได้ 50% วันนี้เราทำได้เก่งขึ้นอีก 10%แล้วก็ทำซ้ำทำเข้าไปจนกระทั่งตั้งมั่นแข็งแรง50บวกอีก10อนาคตเป็นเท่าไหร่60เราก็รู้อนาคตว่าเราทำได้นี่แข็งแรงอันนี้นี่เราได้แล้วเป็นอดีตใส่กระป๋องไว้ออมสินไว้เรามาทำอีก10ทำจากอีก10ได้อีก10บวกอนาคตอดีตอนาคต60อย่างนี้เป็นต้นหรือสุดท้ายเราสามารถทำวันนี้เป็นอนัตตาศูนย์อดีตนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองทำได้สองครั้งทำได้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งปัจจุบันนี่ก็ศูนย์ทำเมื่อไรเจอสิ่งนี้อย่างนี้ในปัจจุบันมันก็ยิ่งมั่นคงยิ่งแม่นยิ่งเด็ดขาดยิ่งเก่งยิ่งชำนาญก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์เพราะฉะนั้นในอนาคตศูนย์บวกศูนย์คุณก็ตัดสินตัวเองได้ว่าเราหลุดพ้นแล้วเราเจริญแล้วเราจบกิจแล้วคุณจะจบกิจเมื่อไหร่คุณก็ไปลงทะเบียนจบเอาเองคุณก็ต้องลงทะเบียนจบเอาเองก็มีสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่เป็นอนาคตสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะท่านไม่ต้องกล่าวปัจจุบันหรอกเพราะปัจจุบันนั่นคือสิ่งจริงเพราะฉะนั้นอดีตเรามีอนาคตเราก็มีเป็นสิ่งจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งอดีตทั้งอนาคตของเราศูนย์หมดจบคุณก็เป็นอรหันต์เราต้องรู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตเราต้องรู้จริงอย่างนี้แล้วก็รู้จักความเชื่อมต่อรู้จักปฏิจจสมุปบาทเป็นอวิชชาข้อที่8คุณปฏิบัติอริยสัจ4มานั่นเป็นอวิชชาใน4ข้อข้อที่5คืออดีตข้อที่6คืออนาคตข้อที่7คืออดีตกับอนาคตข้อที่8คือปฏิจจสมุปบาทคุณเป็นอรหันต์แล้วปฏิจจสมุปบาทในสายนิโรธทวารคุณก็สมบูรณ์อวิชชาไม่มีคุณก็รู้จักปฏิจจสมุปบาทเป็นอิทัปปัจจยตาในลักษณะของคุณเป็นต้นทุนตัวเป็นอรหันต์เป็นต้นคุณยังจะเป็นอรหันต์ชนิดไหนล่ะเป็นอรหันต์นี่ก็ทำงานไปจนกว่าจะตายเพราะคุณเป็นอรหันต์อยู่คุณก็เป็นต้นทุนของพระอริยะเป็นอริยสงฆ์ขั้นผู้สืบทอดศาสนาไปเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทุกพระองค์ท่านก็ทำงานในช่วงต่อไปนี้ท่านจะมีอะไรเป็นอิทัปปัจจยตาท่านก็แผ่เชื้อเพราะท่านมีสิ่งนี้ท่านมีอะไรท่านมีอรหัตผลท่านมีโลกุตระธรรมท่านมีพุทธธรรมท่านก็เพราะมีสิ่งนี้ท่านก็จึงเอาสิ่งนี้ไปเพาะไปต่อไปเรื่อยๆเป็นอิทัปปัจจยตาหรือเป็นปัจจยการปัจจยการนี่ก็เป็นศัพท์ของอรรถกถาจารย์ในปัตตปิฎกก็ไม่มีหรอกปัจจยการอรรถกถาจารย์คือเป็นปัจจัยอาการของเหตุปัจจัยที่มันมีปัจจัยอย่างนี้มันจึงต่ออย่างนี้เอาละก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้ก็ต่อเนื่องกันไปเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้แต่ถ้าคุณมีมิจฉาทิฏฐิคุณก็ต่อมิจฉาทิฏฐิไปคุณมีเชื้อโรคอันนี้คุณก็สร้างเชื้อโรคอันนี้แต่ที่นี่คุณมีเชื้ออย่างดีจุลินทรีย์ที่เราเพาะมันเป็นจุลินทรีย์อย่างดีจุลินทรีย์ประเภทขาวไม่ใช่จุลินทรีย์ประเภทดำเราก็เอาเชื้อจุลินทรีย์เพาะต่อไปอิทัปปัจจยตาก็คือการสืบต่อเ พราะสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้เพราะอารยธรรมของพระพุทธเจ้ามีอาตมาทำมาสืบทอดต่อในพวกเราจึงมีจึงเกิดจึงเป็นตามพวกเราก็สืบทอดกันไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอย่างผิดๆเป็นส่วนผิดส่วนหนึ่งส่วนถูกส่วนหนึ่งเราก็จะแพร่ส่วนผิดส่วนหนึ่งส่วนถูกส่วนหนึ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีส่วนที่ถูกมากหรือถูกหมดเราก็แพร่สิ่งที่ถูกมากหรือถูกหมดนั้นไปมันก็จะต่อไปได้นานถ้าเราแพร่แต่สิ่งที่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างมันก็ไปได้ไม่นานจะหมดเร็วยิ่งถูกน้อยผิดมากก็ยิ่งสั่นจุดจูถ้ายิ่งผิดหมดไปลงนรกซะเถอะอะไรนะนางอะไรแมวป่านี่ก็ลงนรกลูกเดียวก็สู่นรกลูกเดียวในอวิชชา8อาตมาก็อธิบายสู่ฟังแล้วเพราะฉะนั้นในอวิชชาต่างๆพวกนี้เรามาเรียนรู้อริยสัจเราก็มาเรียนรู้จนกระทั่งสามารถมีมรรคมีผลอดีตอนาคตอะไรเพราะถ้าเผื่อว่าไม่มีความรู้คุณเอามาอธิบายคุณมาเอาอุเทศข้อนี้มาอธิบายไม่ออกแล้วคุณจะไปใช้อะไรดีไม่ดีก็อดีตก็คือไประลึกชาติยิ่งกินเลสบานตะโก้เลยแล้วก็สิ่งสร้างนิยายอะไรกันก็ไม่รู้อนาคตก็เป็นนั่งนอนไม่อนาคตังสยานอย่างรู้พยากรณ์เลอะเทอะไปหมดเลยอาตมาไม่เอาอดีตอย่างนั้นไม่เอาอนาคตอย่างนั้นมาพูดกับพวกคุณเลยใช่ไหมบอกคุณก็ชอบแหนถามนะมีคนมาแอบถามอาตมาพอท่านถามจริงๆเถอะพระพุทธเจ้ามากี่องค์แล้วแน่ชอบถามเดี๋ยวก็ให้มังเงกเท่านั้นเองเหมือนท่านสมณลักขโนไปถามท่านพุทธทาสถามอะไรนะใครจำได้มั้งท่านเคยเล่าถามว่าไงนั่นจะไปถามว่าอะไรใช่ท่านพุทธทาสตอบมาว่าอย่าเสื่อมใช่ฮะฮะเฮ้ยสมรักขโนไม่ใช่เหรอเนพอดีเหรอไปถามว่าอะไรศึกบ้างหรือเปล่าเออเนาะถามศึกบ้างหรือเปล่าไปถามท่านท่านก็ตอบว่าอย่าเสื่อมเงียบเลยพระชอบมาถามอาตมานักถามอย่างงี้อาตมาไม่ตอบอย่างท่านพุทธทาสเท่านั้นแหละมันเรื่องส่วนตัวหรือมันเป็นเรื่องที่เอามาเล่นแล้วเลอะเทอะแล้วมันออกนอกเรื่องเป็นเทวนิยมแล้วออกไปเลอะเทอะมันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายจริงถ้าเราจะมีจุตูปปาตญาณหรือมีเจโตปริญาณหรือบุเพนิวาสานุสติญาณเราจะมีบุเพนิวาสานุสติญาณย้อนระลึกชาติชาติที่แล้วของเราจริงๆนะเราระลึกได้จริงๆเป็นสัจจะชาตินั้นเราเป็นนั่นมาเราได้พบนั่นมาหรืออาตมาเนี่ยระลึกได้อาตมาได้มาผ่านพบพระพุทธเจ้ามาองค์นั้นองค์นี้ได้เรียนรู้มาอย่างงี้อะไรก็แล้วแต่จริงมันก็เรื่องของเราเราจริงหรือไม่จริงเราก็เอาสิ่งที่เราได้จากเป็นสาระได้จากพระพุทธเจ้าหรือได้จากเหตุการณ์ตอนนั้นแม้จะระลึกชาติชาติใดชาติหนึ่งโอ้ชาตินี้เราผ่านมาชาตินั้นทรมานเหลือเกินโอ้โหแต่งงานกับไอ้คนนี้เนี่ยแม่ไอ้คนนี้นี่ตอนนู้นก็เจอกันมาตอนนี้ก็มาเจอกันอีกชาติก่อนนี่ก็มาเจอกันมาแล้วสร้างบาปมามันก็เป็นประโยชน์กับเราเราก็รู้ของเราแล้วเราก็ใช้ของเราไม่จำเป็นต้องมาเล่านิยายอะไรอะไรหมดทั้งนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเรื่องว่าชาตินั้นชาตินี้เราผ่านมาอ้อมาเปิดมาวิบากต่อชาติโน้นมาถึงชาตินี้มันเป็นอย่างนี้เองอะเนาะเพราะวิบากเราไปทำไว้แต่ข่าวโน้นเป็นวิบากบาปมันก็ทรมานเราก็ทำโน้นต้องใช้บาปไปมันก็ดีกับเราถ้าเราระลึกได้จริงระลึกไม่ได้ก็แล้วไปแต่ระลึกสิ่งที่ผ่านมาแล้วบุพเพนิวาสานุสติญาณบุพเพของที่ผ่านมาแล้วไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไประลึกโน่นข้ามชาติเท่านั้นเมื่อวานนี่ก็บุพเพได้อดีตก่อนอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนก็ระลึกได้กรรมที่เกิดก่อนนั่นแหละ วิบากที่เกิดมาแล้วกรรมที่เกิดมาแล้วแล้วก็ทำอะไรล่ะพบผ่านอะไรมีเหตุมีนิทานมีสมุทัยปัจจัยอะไรเราก็ระลึกย้อนดูอ๋อเพราะเหตุนี้เพราะเรื่องอย่างนี้เพราะเราไปยึดอย่างนี้เพราะเราไปมีกรรมกิริยานี้เพราะเรามีจิตใจที่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนเอากิเลสตัวโทสะเป็นที่ตั้งเอากิเลสราคะเป็นที่ตั้งเพราะกิเลสราคะมันบังคับเรามันบงการเรามันเป็นใหญ่ในเรามันให้เราเป็นอย่างนั้นทั้งๆที่คนนั้นก็ห้ามคนนี้ก็ห้ามคนนั้นก็เตือนคนนี้ก็เตือนกูก็จะเอาของกูอะไรว่าไปก็ระลึกไปมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วระลึกได้อย่างนี้ไม่มีใครลึกลับใช่ไหมของใครของใครระลึกได้มีสัญญาความจำระลึกได้แค่ไหนก็ระลึกทบทวนเตวิโชต้องใช้อะไรเกิดอะไรดับมาถึงวันนี้แล้วเคยปฏิบัติมาแต่ก่อนนี้เนี่ยโอ้โหเมื่อ5ปีที่แล้วเลยยังไม่ได้ปฏิบัติโอ้โหเราเรื่องนั้นเรื่องนี้เราปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เราไม่จางไม่คลายเรายังหนักหน้ามาถึงวันนี้มีผลแน่จางคลายหรือดับไปแล้วสนิทแล้วก็ดูจุตูปปาตญาณดูความเกิดความดับมันดับไหมแต่ก่อนนี้มันโอ้มันร้ายแรงมันเกิดกับเราเดี๋ยวนี้มันดับได้บ้างดับได้เยอะแล้วดับได้สนิทแล้วตายสนิทแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็ตรวจสอบไปจนกระทั่งอย่างนี้อ่านอาสวะออกกิเลสเหลือสุดท้ายเหลือน้อยๆเหลือไอ้สิมันยังลักษณะเงี้ยเรียกว่าอนุสัยเรียกว่าอาสวะเราก็จับได้อ่านออกแล้วก็มันก็ไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วอาสวัคคยญาณโอ้อย่างนี้คืออาสวัคคยญาณเราก็อ่านออกต้องมีวิชา9หยุดสิอาสวัคกับอนุสัยอันเดียวกันนั่นแหละเรียกเป็นสำนวนหนึ่งท่านเรียกว่าเครื่องหมักดองอาสวะคือเครื่องหมักดองเหมือนยีสต์เนี่ยเอาไปเชื้อแล้วก็ไปหมักแตกตัวโอ้โหทำอะไรอ่ะคุณจะหมักจะดองอะไรก็มีเชื้อเอาไปหมักไปดองเหมือนยีสต์ตัวเชื้ออนุสัยเป็นภาษาแปลว่ามันนอนเนื่องมันยังอยู่มันยังฝังตัวอยู่ลึกกบดานนอนเนื่องนิ่งนอนเนื่องนอนนิ่งแต่มันยังไม่ตายมันยังไม่จบมันทำเหมือนมันไม่มีตัวแต่มันอนุสัยมันพักอยู่นิ่งๆตรงตามก็ไปรู้ลึกๆจึงจะได้แต่ทีนี้อาสวะนี่ท่านแปลว่าเครื่องหมักดองหมายความว่ามันไม่ได้นอนอยู่เปล่านะมันออกแตกตัวมันออกตัวออกขบวนนะมันมีลักษณะที่ใช้ชื่อเรียกภาษาเรียกในลักษณะที่มันมีสภาพต่างกันแต่มันตัวเดียวกันนั่นแหละอาสวะหรืออาศัยอนุสัยกับตัวนั่นแหละมันทำเป็นเงียบๆนิ่งๆนอนกบดานแต่มันไม่นิ่งอ่ะมันแตกตัวมันเป็นเหมือนยีสต์เหมือนตัวเชื้อขยะแปลขยะขะขอไข่ยอยักษ์แปลว่าสิ้นเตียงอาสวะแปลว่ากิเลสตัวอนุสัยตัวกิเลสอันเดียวกันตัวกิเลสตัวรึกตัวละหลังตัวท้ายตัวที่กิเลสมี3ระดับวิติกมกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสอนุสัยนั่นแหละคือมีตัวที่เรียกซ้ำว่าอาสวะก็ได้ละอองธุลีหรือตัวสุดท้ายตัวปลายตัวต้นตัวกลางตัวปลายเพราะเรารู้แล้วหยาบตัวต้นเราก็เลิกไปแล้วตัวกลางเราก็เลิกไปแล้วเหลือตัวนี้แหละตัวน้อยนี่แหละตัวหยาบไอ้ตัวละเอียดนี่ก็หมดตัวเอียดตัวละเอียดตัวสุดท้ายคุณก็รู้ของคุณเพราะเราจะต้องอ่านออกว่าตัวที่มันหยาบกับตัวที่มันเป็นกลางกลางขนาดนี้มันมีฤทธิ์ขนาดไหนมันมีอำนาจขนาดไหนมันเป็นใหญ่ในเราขนาดไหนนะเพราะถ้าเหลือคุณไม่มากนักกลางกลางค่อนๆไปหาน้อยๆคุณมักประมาทไม่มากหรอกเราอยากจะจุดก็จุดมันได้แต่มันแตกตัวได้นะมันเป็นอาสวะอย่าไปประมาทพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทเพราะเราไม่เป็นไรหรอกขนาดนี้เรามันไม่เล่นฤทธิ์เล่นแรงแล้วในระดับอนาคามีนี่หมายความว่าไม่ออกมาข้างนอกแล้ว มันยังอยู่ข้างในเป็นรูปราคะอรูปราคะเป็นมานะเป็นอะไรอุทจจะมันฟุ้งอยู่ข้างในละเอียดละเอียดถ้าเราไม่เร่งรัดพัฒนาไม่พยายามอย่าประมาททำให้หมดจบไปเลยอย่าไปกลัวเลยเป็นอะไรมันก็จะแช่เสียเวลานานหลอกคนมันมากมากมากมายนะหลอกอยู่ในภพในชาติโอ้ไม่เกิดอีกหรอกแต่มันก็ไม่จบสักทีคุณจะอยู่แค่นั้นอดัมัยอนาคามีก็เรียนรู้มันไปต้องมันประมาทได้คือมันอยู่ในฐานที่ไม่เกิดอีกแล้วในโลกิยะแต่คุณก็ไม่หมดอยู่นั่นแหละแล้วคุณจะอยู่ไปทำไมกับไอ้ความไม่สะอาดนั่นน่ะเนี่ยมันทำให้คนประมาทมันไม่ทำฤทธิ์เลวร้ายแต่มันก็ไม่บรรลุสูงสุดตัวนี้ทำให้คนประมาทชะลอแล้วก็จับมันเถอะนั่นแหละอยากพักจะพักทำไมแล้วก็เอาไว้เสร็จมันสิ้นแล้วคุณก็ได้พักได้พักยิ่งกว่าด้วยฟังความนี้เข้าใจไหมทำให้มันเสร็จสิ้นได้พักยิ่งกว่าพักอย่างที่เรียกว่าโอ้โหไม่ต้องกังวลไม่ต้องกิจจบกิจสบมทบดปกตหหจจโอ้นั่นแหละเนี่ยแหละพวกกระต่ายกระต่ายนี่แพ้เต่าเด็ดขาดกระต่ายนี่แพ้เต่าเด็ดขาดนี่พวกกระต่ายนั่นน่ะเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งถ้ามันมีขั้นที่เรียกว่ามันไม่เกิดอีกก็บุญไปเป็นอนาคามีภูมิแต่ถ้าไม่อนาคามีภูมิอาสวะนั้นแตกตัวเกิดตีกลับได้ไม่ใช่ของจริงมันหลอกเราได้เพราะนั้นอย่าประมาทเป็นอันขาดเรานึกว่าโอ้โหนี่เราสบายแล้วเบาแล้วเป็นอนาคามีภูมิแล้วแต่แท้จริงมันไม่ใช่มันหลอกเรามันเป็นอาสวะที่แตกตัวได้มันนอนนิ่งนอนเนื่องดูมันสงบดูมันไม่มีมากแต่อย่าประมาทอาสวะก็ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ประมาทเลยนะท่านเตือนว่าไอ้ไม่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่รวมลงที่ความไม่ประมาทเรื่องเดียวสุดยอดให้ความไม่ประมาทเรื่องเดียวนี่แหละสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นพยายามเร่งรัดพัฒนาอาตมาก็พูดซ้ำพูดซากกลัวจะเป็นอรหันต์ไวหรือยังไงแม่เจ้าก็คุณเอ้ยเนี่ยเอาเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งมาอธิบายประกอบก็ตามทิฏฐิสูตรมาประกอบก็ตามในเรื่องความไม่ประมาทมาเตือนพวกเราก็ตามสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งอธิบายถึงลักษณะอนาคามีภูมิลักษณะที่มันเหลือสังโยชน์น้อยเนี่ยมันประมาทได้แล้วมันชะลอแล้วมันก็ติดแล้วมันก็อย่างที่คุณพูดเนี่ยเอาทำมาเข้าใจมันทำมันเหนื่อยแล้วมันก็อยากพักมาโถเอ้ยทำไมมันจบไปเลยแล้วมันก็จะอยากไปมันจะได้พักคุณอยากนั่นแหละคุณจะได้พักอย่างดีพักอย่างที่คุณได้พักคุณนอนฟูกแค่ยังมีหนามนิดหนึ่งถ้าคุณทำให้เกลี้ยงสะอาดหมดเลยคุณจะนอนฟูกที่ไม่มีหนามอีกเลยไม่มีอะไรเลยสะอาดหมดจนเลยพักไปที่อย่างนั้นยิ่งดีกว่านอนบนฟูกที่มีหนามเศษนิดๆหน่อยๆก็ตามคันยึกอยู่ยังมีนิดหน่อยแต่คุณก็ได้นอนอีตรงนั้นเท่านั้นเองเนี่ยเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมไม่ฟังใช่ไหมก็ไม่เป็นไรระวังมันจะลวงตัวเองนะเขาว่าถูกเราเองนั่นแหละหลงผิดระวังเถอะตรวจสอบให้ดีๆถึงบอกว่าเตวิโชนี่สำคัญจะต้องตรวจสอบดูตัวเองจริงๆเมื่อไรก็ระลึกนะฮะเป็นดูตัวของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าทำนาผู้อื่นไม่ทำนาตัวเองนะแล้วก็ช่างเขาบันไลเขาจะให้แค่ไหนแล้วเราก็ตรวจสอบเลยนะไม่มีปัญหาหรอกคนอื่นเขาเป็นโจทย์ให้แก่เราเขาจะว่าเราได้เท่านี้เขาว่าเราได้เท่านี้เขาว่าเราได้เท่านี้เขาว่าเราได้สูงเราได้น้อยเดียวเขาว่าเราได้สูงเราอย่าหลงตัวเราได้มากเท่านี้เขาว่าเราได้ต่ำเรานิดเดียวแต่เราได้สูงกว่านั้นก็อย่าหลงระเริงตรวจสอบนะเพราะเตวิชโชอาตมาก็สำทับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่งตั้งสติตัวกายตรงกินข้าวอิ่มแล้วหรืออะไรก็ตามถึงเวลาก็นั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นแล้วก็ใช้เตวิโชนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ตรวจสอบพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพก็ใช้เตวิโชนะใช้เตวิโช พยายามเตวิโชนี่สำคัญเราจะต้องใช้จะต้องมีญาณ นะเราจะต้องมีญาณ นะเราจะต้องมีญาณมีวิชาก้าวฟังให้ดีๆแล้วคุณถ้าเผื่อว่าคุณเข้าใจที่อาตมาอธิบายแล้วศาสนาพุทธต้องมีญาณทำไมต้องมีญาณเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรานะท่านสอนด้วยวิชาจรณะสัมปันโนไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าองค์เดียวของคนอื่นก็เหมือนกันผู้จะไปถึงอรหันต์ก็ต้องมีวิชาจรณะจรณะเป็นทางปฏิบัติจรณะเป็นตัวปฏิบัติเป็นทางปฏิบัติเพื่อไปสู่วิชาเพราะเมื่อไปสู่วิชาคุณก็ต้องได้วิชาคุณต้องบรรลุวิชาวิชามี8มี9เขาอธิบายเป็น8ก็เรื่องของเขาแต่อาตมาอธิบายเป็น9ก็ต้องมีวิชา9ในพระไตรปิฎกเล่ม9นะทุกสูตรตั้งแต่พรหมชาลสูตรไปถึงสูตรสุดท้ายก็มีลักษณะอธิบายถึงเรื่องจรณะวิชาจรณะวิชาตั้งแต่พยายามหนึ่งมีศีลสังวรศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์แล้วก็ปฏิบัติไปเมื่อสำรวมอินทรีย์สังวรในศีลสำรวมอินทรีย์ไปก็ปฏิบัติกายวาจาใจจนเกิดสติมั่นคงมีสันโดษมีท่านอธิบายในสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกเล่ม9ทุกสูตรจะอธิบายอย่างนี้ซ้ำซากเหมือนกันหมดจนกระทั่งสูตรหลังๆท่านไม่พิมพ์ซ้ำแล้วท่านใช้ปริยานใหญ่ไปเลยเพราะมันเหมือนกันหมดก็จะมีการใช้ศีลแล้วก็ปฏิบัติสังวรศีลแล้วก็ขัดเกลาไปนะให้มีวิปัสสนาให้มีการลดละมีสติสัพพัญญะแข็งแรงสติอันเป็นอริยะแล้วก็มีสันโดษอันเป็นอริยะสันโดษอันเป็นอริยะก็หมายความว่าเราลดเราละได้พอน้อยมีอปิชฌามีสันตุทิมีปวิเวกะมีอสังสัคคะมีวิริยารัมภะแล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะตามหลักการของศาสนาพุทธเจ้ากถาวัตถุสิบเนี่ยหมายความกถาแปลว่าคำพูดเพราะฉะนั้นสัตบุรุษก็จะพูดให้เป็นอะไรพูดให้มีอปิชฌะพูดให้มีสันตุทิพูดให้มีปวิเวกะพูดให้มีอสังสักขะพูดให้มีวิริยารัมภะกถาวัตถุสิบนี้ก็คือคำกถาวัตถุคำพูดคำสอนสอนให้เป็นอย่างไรสอนให้อยู่ในหลักสิบนี้พระสอนเมื่อไรให้คุณมากน้อยอภิชฌาสอนเมื่อไรให้คุณรู้จักสันโดษสอนเมื่อไรให้คุณปวิเวกะให้วิเวกสงบสงัดสอนให้คุณมีอสังสักขะไม่ต้องไปเกี่ยวไปเกาะไปเกี่ยวไปติดนะไม่ใช่ว่าไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอโศกนี่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคลุกคลีสังสรรค์กันอย่างไรดีแต่ไม่ไปคลุกคลีแล้วก็ไอ้คณะเลอะเทอะจะต้องไปคลุกคลีกับพวกไอ้โจรพวกผีร้ายอะไรพวกนี้เราไม่คลุกคลีหรือไปเราก็มีความแข็งแรงที่จะไปไม่สูบไม่สืบไม่ซับไม่ซึมไม่ติดเหมือนน้ำกับใบบอนเราจะเข้าไปก็ไม่ซึมไม่ซับอสังสักขะไม่เกี่ยวไม่เกาะไม่ดูดไม่ซับไม่ซึมเราต้องแข็งแรงเพราะงั้นไนยะอสังสักขะจึงแปลกันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคณะบุคคลและมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีๆนี่มันก็ขัดแย้งสิคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ด้วยเป็นคณะใหญ่ด้วยและไม่มีคณะไม่คู่ขีคณะไปอยู่โดดเดียวคนเดียวไปอยู่ป่าคนเดียวอยู่เขาคนเดียวขัดแย้งศาสนาหมดเนี่ยเพราะแปลอสังสักขะไม่เกี่ยวข้องกับคณะบุคคลอสังคณิกะหรืออสังสักขะไม่เกี่ยวข้องคณะบุคคลไม่เกี่ยวข้องกันด้วยหมู่ด้วยกลุ่มอยู่แต่โดยเดียวนี่ไปแปลอย่างนี้มันถึงผิดหมดมรรคองค์8ก็พังหมดทำงานอาชีพคนทำงานคนเดียวได้เหรอได้ทำงานอาชีพคนเดียวแต่มันไม่ใช่สังคมแล้วมันก็ขัดแย้งในนัยยะอื่นๆอีกเยอะแยะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นอสังสักขะคือการไม่เกี่ยวเกาะไม่เกี่ยวติดไม่ดูดซับไม่ดูดซึมแล้ววิริยารัมภะเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ใช่เป็นคนนั่งเฉยนั่งเฉยอยู่ในป่าเขาทำไม่ต้องทำอะไรกินกินนอนนอนหลับหลับไม่ใช่เป็นศาสนาที่มีสมรรถนะศาสนาที่มีความสามารถเป็นศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสังคมได้อยู่เนื้อมันชัดเจนแล้วก็รู้จักกัน ไหนจะเป็นเศรษฐศาสตร์อันไหนเป็นรัฐศาสตร์ที่ดีสังคมศาสตร์ที่ดีช่วยเขาได้หมดเลยเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะสอดคล้องไปหมดเลยไม่ขัดแย้งกันไม่ว่าสูตรไหนของพระพุทธเจ้าทฤษฎีไหนข้อไหนเอามาขยายความสอดคล้องกันหมดเหมือนร้อยมาลัยงามมีสัดมีส่วนของมันหมดนะพระธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ทำไมเข้าใจอย่างดีอย่างถูกต้องแล้วเละเทะเพราะกระถาวัตถุสิบนี้หมวดแรกเนี่ยอปิชฌะสันตุติปวิเวกะอสังสักขวิริยารัมภะนี่ห้าผู้เนี่ยเป็นไปเพื่อความมักน้อยนี่อย่างอาตมาพาไหมแปลอาตมาแปลมักน้อยว่ากล้าจนมากล้าจนจนเราจนได้สำเร็จวิเศษพิสูจน์ได้แม้ทุกวันนี้ว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนทุกวันนี้ก็ยังมาปฏิบัติธรรมของพระเจ้าได้กาละนี้ยุคนี้นะยุคทุนนิยมยุคบริโภคนิยมก็ยังมาอดมาละมาลดจนกระทั่งไม่ต้องทุกข์ทรมานลดได้ละก็จะสิ่งดีสิ่งงามสิ่งสุขสิ่งเย็นให้แก่สังคมให้แก่มนุษยชาตินะเพราะงั้นในสภาพของคาถาวัตถุ5นี้ก็เป็นไปหมดถูกทั้งวิเวกทั้งอสังสักขะทั้งวิริยารัมภะเป็นยอดขยันศาสนาพุทธศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วยิ่งขยันอีก5ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะพูดเมื่อไรก็เป็นไปเพื่อศีลเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อวิมุตติเป็นไปเพื่อวิมุตติญาณทัศนะพูดไปยังไงมันก็จะอยู่ในอย่างเงี้ยคำพูดกถาวัตถุ10ไม่ออกนอกหรอกแม้จะอาตมาจะไปพูดถึงการเมืองจะไปพูดถึงโลกสังคมข้างนอกอะไรต่ออะไรก็ดึงมันก็อยู่ในหลักเกณฑ์พวกนี้หมดเลยที่อาตมาพูดมาเกี่ยวข้องไปถึงเขาไปถึงอะไรต่ออะไรต่างๆเอามาขยายความเอามาบรรยายเอามาอธิบายก็จะเข้าใจจะเห็นได้มันก็อยู่ในหลักนี้ทั้งหมดเลยไม่ได้พาไปออกนอกอยู่ในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าหมดนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เราเอามาพิสูจน์กันถึงวันนี้นะที่อาตมามาอธิบายไม่เหมือนที่เขาสอนกันมาก่อนมาพิสูจน์กันให้เห็นเป็นอากาลิโกเป็นเอหิปัสสิโกท้าทายให้มาดูได้ทุกวันนี้นี่เราท้าทายพอสมควรนะเราท้าทายเข้ามาดูได้เชิญเรียกร้องมาดูสิมาดูสิเอ้ยแต่ละคนนี่เชิญชวนเนี่ยเอหิปัสสิโกเรียกร้องให้มาดูเชิญชวนให้มาสัมผัสเชิญชวนให้มาดูได้มันเป็นสิ่งดีมันเหมือนการอวดการอ้างมันเหมือนการอวดการอ้างแต่ก็ไม่ดูหน้าเกลียดหรือไม่ดูหยาบคายอย่างนั้นหรอกแต่มันก็อยากให้มาดูเชิญชวนให้มาดูท้าทายให้มาพิสูจน์อย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละคนมักน้อยเป็นยังไงคนที่เป็นพุทธบริษัทคนที่ได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วรวมกันอยู่เป็นบริษัทอยู่เป็นหมู่กลุ่มเป็นอย่างนี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้มีกรรมกริยาอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้มีกิจกรรมอย่างนี้มีพิธีกรรมอย่างนี้มันน่าอวดน่าอ้างเนี่ยแล้วมันก็อวดอ้างอยู่พอสมควรทุกวันนี้เราเปิดตัวเรามีการอวดการอ้างหรือมันมีเอหิปัสสิโกมีการเชิญชวนชี้ชวนเชิญชวนมาดูเถิดนะเชิญชวนมาชมเถิดมีสิ่งดีให้เขาดูมีสิ่งดีให้เขาชมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นสันทิฏฐิโกแต่ละคนสันทิฏฐิโกแต่ละคนควรปฏิบัติให้ได้ของตนสันทิฏฐิโกของตนเป็นผู้ที่ทำให้ได้ของตนนี้ของตนนะเป็นของเป็นดอกฟ้าที่หมาวัดควรเอื้อมโอปนยิโกเป็นของสูงโอปนยิโกเป็นของควรเอื้อมเป็นของควรเอามาให้ได้เป็นของสูงโอปนยิโกนี่ก็เป็นสวากขาตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ปฏิบัติได้อย่างนั้นมีอย่างนั้นพอสมควรแม้มันยังไม่ดีนักมันได้แค่นี้ก็เจาะยังไม่ทันโตทันใหญ่ยังไม่ทันมากทันมายอะไรนักมันก็เป็นรูปที่โอ้โหเนี่ยอ่านสิเนี่ย โสดาแค่นั้นน่ะโคโซดาแค่นั้นนั่นน่ะมันยังน่าดูขนาดนั้นน่ะยิ่งกว่าสวรรค์คาลัยยิ่งกว่าอะไรนะยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินเห็นไหมยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินนี่มันเท่ากับโอ้โหเรานี่เหมือนอิสระเสรีภาพเหมือนกันพวกอินดีพีเดนซ์เป็นเอกราชเขาจะตกเป็นทาสเขาจะถูกเศรษฐกิจย่ำยีทำลายเราลอยตัวเอกราชอินดีพีเดนซ์เราไม่ไปตกเป็นทาสกับเขาเขาดึงเราไปไม่ได้เป็นเอกราชด้วยอะไรยิ่งกว่าสวรรค์คาอะไรแล้วอะไรต่ออธิปไตยในโลกทั้งปวงยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกทั้งปวงยิ่งอธิปไตยใดในโลกทั้งปวงอธิปไตยก็คือมีอำนาจยิ่งกว่าอำนาจอะไรที่มันมีกันมันเป็นของที่ลึกซึ้งวิเศษมันของลึกซึ้งดูสุดท้ายยังมีสามขั้นเนี่ยพออธิบายมาเราจะเห็นได้ว่าแม้แค่เราได้แค่เนี้ยเพราะในมวลของอโศกเราเนี่ยมีโสดาบันเยอะได้เป็นโลกของโสดาบันได้แค่นี้มันเห็นรูปอย่างที่ว่านี่ไหมนี่เรามาเอามายืนยันเอามาพูดมาอ่านพิสูจน์มันมีสิ่งที่พิสูจน์ออกมาพอพูดปาบรรยายธรรมมากกว่าจะมาถึงบทนี้สรุปลงไปที่ข้อนี้พอเห็นรูปเห็นร่างไหมเข้าใจไหมที่อาตมาพูดเนี่ยมันรู้รูปร่างโอ้มันยิ่งกว่าไอ้อาตมาก็จำไม่แต่ก็จำได้เนื้อหานะพยัญชนะจำไม่ได้พยัญเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรคาไรยิ่งกว่าขึ้นสวรรคาไรยิ่งกว่าอธิปไตยใดในโลกมันลอยตัวมันอิสระเสรีมันมีเอกราชในตัวมันมีความไม่มีใครทำอะไรได้เห็นไหมนี่แค่โสดาบันถ้าโสดาบันไม่มีเวียนกลับไงก็หลักเกณฑ์ของโสดาไม่มีอยู่แล้วโสตาปันนะวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะคุณก็ต้องตรวจสอบดูของเรามันไม่ถอยหลังจริงๆมันชัดมันเชื่อมั่นมันมีนั่นก็ของคุณจริงคุณก็จะต้องหลอกคุณหลอกตัวเองก็หลอกมันก็หลอกแต่ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองมันเป็นของจริงมันจะมั่นแล้วมันไม่ถอยมันไม่มีการกลับฟื้นโสดาบันในคุณธรรมของระดับของโสดาก็ไม่ฟื้นยิ่งเป็นอรหันต์แล้วไม่ต้องห่วงเลยนิจจังทุวังสัจตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังสังคุปังยิ่งแน่ชัดเลยนี่พิสูจน์ของพวกนี้ต้องพิสูจน์นะเพราะงั้นเราก็ต้องมาพยายามทำแค่โสดาบันก็เป็นยิ่งกว่าสวรรคาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยยิ่งกว่าเอกราชอะไรก็แล้วแต่ยิ่งกว่าอย่างนี้พอเห็นรูปร่างบ้างแล้วฟังในภาษาใหญ่ๆแต่ไม่ใช่ใหญ่หรอกขนาดนี้เราก็รู้สึกได้เข้าใจได้ว่าโอ้เรามีแค่นี้มันก็โอ้โหจริงนะเนี่ยเขาเป็นเขาตกเป็นทาสไม่เป็นเอกราชในสังคมในสังคมใหญ่เขาโอ้โหตายอย่างเขียดอะไรต่ออะไรเดือดร้อนแต่เราลอยตัวเป็นเอกราชในตัวอินดิพีเดนซ์อิสระเสรีอยู่ในตัวมันเองเราไม่ได้ไปเป็นขบฏนะเราไม่ได้ไปทำลายอะไรในประเทศนะแต่มันเป็นสิ่งวิเศษเห็นไหมมันเป็นอินดิพีเดนซ์เป็นอิสระภาพและเรามีพราดรภาพที่อาตมามาประมวลแล้วว่า5หลักเนี่ยอิสระเสรีภาพพราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบุรณภาพซึ่งใช้ศัพท์เดียวกันก็ที่เขาใช้เดี๋ยวนี้อินเทอร์เกตอาตมาก็ใช้อินเทอร์กิตี้ตัวศัพท์ภาษาอังกฤษตัวเดียวกันบุรณาการอินเทอร์เกตกับบุรณาการอินเทอร์กิตี้ก็เป็นบุรณภาพอาตมาใช้มาก่อนเดี๋ยวนี้กำลังฮิตบุรณาการกัน อาตมาใช้มาตั้งนานแล้วบูรณภาพบูรณาการนี่ศัพท์ตัวนี้เอามาใช้แล้วมาตั้งไว้ก็5ตัวนี้อาตมาก็คิดถึงสภาวะธรรมแล้วก็คิดถึงความเป็นไปคิดถึงความสมบูรณ์สุดท้ายมันจะมาจบสภาพ5สภาพนี้สมบูรณ์อิสระเสรีจริงๆมีพระราดรมีความเป็นพี่เป็นน้องทุกวันนี้คุณเห็นความเป็นพี่เป็นน้องของชาวอโศกขึ้นมามากขนาดไหนยังมากกว่านี้มีอีกหรือว่าไม่มีเห็นไหมไม่เถียงอาตมาแล้วนะแต่มันมีเห็นได้มันมากแต่ก่อนนี้มันแหมแรงมันหายากมันขาดแคลนใช่ไหมโอ้ขนาดที่อยู่พี่น้องกันอยู่ในบ้านเดียวกันแท้ๆมันยังไม่เป็นพระราดรเลยมันมีแต่กระเด็นกระดอนเดี๋ยวก็ดีดกันเดี๋ยวก็ถ่องกันเดี๋ยวก็แหมกระเด็นกระดอนอยู่ตรงนั้นน่ะขนาดพี่ๆน้องๆกันอยู่ในบ้านเดียวกันได้แท้ยังไม่เป็นพระราดรแต่เดี๋ยวนี้เราจะเข้าใจแล้วว่าสภาพพระราดรภาพคืออะไรสันติภาพคืออะไรความสงบเนี่ยขนาดนี้ทุกวันนี้เราเดือดร้อนนะแต่เราก็สงบเราทุกข์ร้อนเรามีภัยนะนี่ทุพพิกับอุทกภัยทุพพิกภัยนะอดอยากนี่มันอุทกภัยนะแต่เราก็ยังสันติเราก็ยังไม่ดิ้นไม่ร้องโหยหวนโวยวายมันก็ไม่ไม่ต้องไปให้โทรทัศน์ช่องอะไรไอทีวีความทุกข์ร้อนของชาวบ้านชาวบ้านร่านขอออกเขาหน่อยไม่ต้องเลยเราไม่ต้องไปโวยวายแล้วเราก็เป็นอยู่ของเราไปดีไม่ดีมีการถลองน้ำซะอีกพอเป็นไปนี่เป็นต้นนะมันมีพระราดรมันมีสันติภาพมันมีสมรรถภาพพวกเราก็มาสร้างสมรรถภาพไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยให้เกิดญาณข้อที่5ของโสดาบันให้เก่งๆเพราะญาณข้อที่5นี่มันข้อที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็จะต้องชัดเจนและมันเป็นสิ่งที่ยืนยันธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างสำคัญเลยญาณข้อที่5ว่าไงเหมือนแม่โคลูกอ่อนเล็มหญ้ากินไปพลางเลี้ยงลูกไปพลางเราจะต้องพยายามที่จะเป็นผู้มีความขนขวายในการช่วยกิจน้อยกิจใหญ่ของสหธรรมิกสัพพมจันทร์ของพวกเพื่อนรักปฏิบัติธรรมด้วยกันของพวกเราเองแหละทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นพรหมจันทร์นี่แหละเราต้องขนขวายกิจน้อยกิจใหญ่พร้อมกันนั้นก็เพ่งเล็งกล้าในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเราก็เพ่งเล็งกล้าแล้วก็มีความแข็งแรงในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาของเราไปด้วยพร้อมกันกับกิจน้อยกิจใหญ่ของความเป็นอยู่ด้วยกันฟังดีๆธรรมะของพระเจ้านี่ประเสริฐที่สุดถ้าเราได้ปฏิบัติตามเราได้พยายามทำทุกอย่างสอดคล้องตรงแล้วแม่จริงๆนะมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกมันมีอยู่ในหลักฐานคนอื่นเข้ามาอ่านแปลเนื้อความออกมาคนมีปัญญาอ่านก็บอกโอ้โหธรรมะพระพุทธเจ้ายอดเยี่ยมแต่เขาเอาไปทำกับคนไม่ขึ้นมันยากมันยากพวกเราเอามาทำขึ้นมาแล้วมันก็มีมรรคมีผลมีความเป็นจริงเกิดขึ้นมาได้ขนาดนี้เห็นรูปเห็นร่างแล้วอาตมาว่าเห็นรูปเห็นร่างจริงๆอาตมาไม่ถอยหรอกจริงๆความไม่ถอยความที่ยั่งยืนความที่เป็นนิจจังทุวังสัสตังความที่ไม่ถอยความที่ไม่หยุดไปเรื่อยๆข้างหน้าสัมโพธิปรายณะมีแต่จะเจริญไปในภาคหน้าไปที่ที่สุดที่จบไม่ได้หรือว่าไปในที่ที่อาตมามีจุดมุ่งหมายอาตมามีจุดมุ่งหมายพุทธภูมิโพธิญาณสัตตโพธิสัมโพธิปัพสมาสัมโพธิญาณอะไรข้อเรื่องของอาตมาพวกคุณก็เอาให้ได้อรหัตผลเป็นโพธิญาณอรหัตผลเป็นสัมโพธิปรายณะเป็นที่หมายอันสูงสุดที่จะไปให้ถึงให้ได้คุณก็ภาคเพียรกันไปทำไม่ได้แ และมันจะได้พิสูจน์โลกพิสูจน์มนุษย์อาตมาว่าขนาดนี้มีรูปร่างขนาดนี้เป็นสังคมกลุ่มหมู่เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วขนาดนี้เนี่ยถ้าโลกเป็นอย่างนี้กันไปอีกคุณคิดดูสิเนี่ยไม่ต้องไปใช้ปัญญาลึกอันซึ้งไม่ต้องไปใช้ความเก่งกล้าอะไรมันก็เปรียบเทียบคำนวณประมาณได้ว่าโลกมันจะสงบสุขมันจะไม่เดือดไม่ร้อนไม่ต้องตีรันฟันแทงฆ่าแกงลำบากลำบนด้วยราคะโทสะโมหะใช่ไหมขนาดเราลดได้ขนาดนี้ยังเห็นว่ามันโอ้โหดีขนาดนี้ถ้ายิ่งดีกว่านี้ยิ่งกว่านี้อีกนี่แค่โซดาเหลืออีกหนึ่งนาทีเหลืออีกหนึ่งนาทีก็ขอให้พวกเราตั้งใจวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานฉลองนามแล้วแล้วเย็นเราก็จะต้องช่วยกันนี่ตอนนี้ก็จะต้องไปช่วยกันขนเข้าขนของไปเตรียมเห็นว่ามีอะไรเตรียมพวกฝ่ายอาหารก็เตรียมอาหารฝ่ายสถานที่ก็เตรียมสถานที่ฝ่ายที่ช่วยในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ช่วยกันความเป็นหมู่ความเป็นหมู่เป็นกลุ่มขบวนการกลุ่มเนี่ยชนะอะไรต่ออะไรได้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกอย่างถ้าเผื่อว่าในท่านตรัสไว้ในอะไรอปริหานิยธรรมธรรมที่ไม่เสื่อมพวกวัดชีถ้าพอรวมกลุ่มเป็นสมาคีเป็นสามัคคีกันพรั่งพร้อมกันประชุมพรั่งพร้อมกันเลิกพรั่งพร้อมกันทำอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานายังมั่นคงอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้ตลอดเนี่ยไม่มีใครจะมาล้มล้างได้ไม่มีใครมาล้มล้างล้มล้างได้เด็ดขาดมีแต่จะรุกเจริญไปข้างหน้าข้างหน้าจริงๆเพราะงั้นเรื่องของกระบวนการกลุ่มนี้ต้องพยายามทำให้ดีๆอย่าเอาแต่ใจตัวอย่าให้เป็นอรูปะอย่าไปเลี้ยงอรูปะอัตตานักลดละอัตตากันซะให้จริงๆแล้วอัตตาหยาบตั้งแต่โอราริกอัตตาใครยังกระลุงกระรังใครยังเฟ้อเฟ้อฟ้าฟ้าอะไรอยู่ก็หัดละหัดลดหัดปลดหัดปลงซะบ้างไม่งั้นจะต้องแต่งไปถึงไหนวันเวลาก็ผ่านไปมากมายสิ่งดีก็มีให้เห็นมีให้ปรากฏเพราะงั้นก็พยายามตั้งอกตั้งใจเพิ่มอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอย่าหยุดอยู่มันต้องเจริญขึ้นต้องตรวจสอบตัวเราเองมีเตวิชโชแล้วก็ตรวจสอบเราควรจะเพิ่มภูมิเราควรจะตั้งกรรมฐานหรือว่าตั้งอะไรของเราอันนี้ควรจะต้องเคร่งครัดอันนี้ขึ้นควรเลิกอันนี้ควรละอันนี้ควรจะทำอันนี้คือเราแต่ละคนตั้งใจทำจริงๆแล้วเราจะได้เห็นผลกันไปในชีวิตของเรานี่แหละนะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเอาขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จตามที่เราได้ตั้งใจกันมาทุกคน พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกขะสงสารได้แล้วตามวิถีแห่งมรรคเราไม่พักก็คือเราเพียรอยู่เรื่อยๆพยายามอยู่เรื่อยขยันอยู่เรื่อยเราไม่ติดเราไม่แช่แต่เราก็รู้ที่อาศัยรู้ว่าเราพอสบายแต่เราก็ตั้งตนอยู่ในความลำบากภาคเพียรอยู่จุดใดหรือกิเลสใดที่เราได้เพียรล้างเพียรละจนไม่ต้องเพียรอีกแล้วพ้นขอบพ้นเขตรู้ชัดรู้จริงว่าเราได้ล้างได้ละสะอาดแล้วแม้ที่สุดเราเห็นเราชัดเจนเป็นจริงจิตของเราได้ถอดถอนสิ้นเกลี้ยงแม้แต่อาสวะอนุสัยจิตเช่นนั้นก็คือจิตที่ได้ละล้างเป็นอันไม่ต้องเพียรอีกเป็นอันข้ามอกสงสารได้แล้วดังนี้ตามวิถีแห่งผลเมื่อผู้กล่าวได้ว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกสงสารได้แล้วก็คือผู้ที่ยังมีเพียรอยู่และเป็นผู้ที่จะรู้วาระสมควรพักก็พักแต่จะเป็นผู้ที่เพียรเป็นผู้ที่ไม่เอาแต่พักเป็นผู้ที่ไม่แช่ไม่ติดไม่เกาะเป็นคนขยันผู้ข้ามอกขสงสารได้แล้วหรือผู้ที่พ้นกิเลสอาสวะ

ตื่นเบิกบานร่าเริงเป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงและเป็นผู้เป็นได้มั่นคงแน่นอนจึงเป็นผู้ที่มีสปายะอันครบครันขอให้พวกเราได้เป็นผู้ฝึกฝนพิสูจน์เสนาสนะสปายะไม่ได้หมายความว่าสถานที่ที่เราพอใจเท่านั้นบุคคลสปายะก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่กับบุคคลที่เราชอบเท่านั้นจึงจะอยู่ได้อาหารสปายะก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีอาหารการกินเหลือเฟือมากมายก่ายกองไม่ใช่อย่างนั้นเลยเรามีธรรมะสปายะเพราะเรามีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเราเป็นผู้เรียนรู้อย่างชาญฉลาดและอบรมภาคเพียรฝึกฝนตนจนทรงไว้ซึ่งสภาพจิตวิมุตติได้ถึงที่สุดนั่นแหละจึงเป็นผู้ชื่อว่าได้สปายะอันครบครันขอให้พวกเราได้พิสูจน์ความสบายหรือสปายะนี้ให้ถึงที่สุดกับทุกๆคนเทอญ